leikki. Tuommoinen yötiäinen keskenä on tosi lysti kesken, mutta... Et ne tekis radiolähetystä. Nörtit leikkii. Radiolähetystä. Onko meillä tänään lähetys? No! Rukusen koneen, sijakoneen, sijaeksi, ihmististui koneella välillä. No! Netit ei pelaa. Tämäpä nyt sattui. Nörtit leikkii. Radiolähetystä. Nörtit leikkii. Nörtit leikkii. Radiolähetystä. Eikö niin? Pakkohan se on uskoa, kun se on faktaa. Oikein mukavaa sunnuntaita tätä päivää, mitä lieä hetkeä se onkaan teille. Se on jälleen puhujankulman paikka. Pörni on kaapannut jälleen taajuudet ja podcastit ja vaikka mitä. 144 on lasissa puhujankulmassa, kun tätä lähetään. Ja puhujankulma, sehän oli viikoittainen paneelikeskustelu podcast viikon teknologia-aiheista. Niitä käydään tänään läpi. Puhutaanko tänään mitään omenaista? No ehkä voidaan käsitellä pikkasen, mutta sitä ennen esitellään meidän rakkaat panelistit. Meillä on paikalla muun muassa Henrikki, tervehdys. Moi. Moi. Jos joku ihmettelee, mistä johtui viime kertainen poissaolo, niin se on vain osa suurta ja ilkeää suunnitelmaa, jossa väläytän teille tuolla tavalla pienen palasen parempaa maailmaa, jossa minä en olisi puhujainkulmassa. Ja sitten minä tulen takaisin ja tuhoan teidän kaikkien toiveet ja haaveet siitä, että tätä tapahtuisi koskaan uudestaan. No niin. Eli siitä kuulitte. He's back. Toinen, joka on takaisin ruorissa perinteiseen tyyliin, on mies, joka kuolla valuuten odottelee, missä se iPad oikein luuraa. Erkka on paikalla, tervehdys. Joo. Ei näkynyt selän takana. Ai niin, että on podcasteille nyt. Kaikki ilveilyvideo on niin ihan turhaa. Kuten niin kuin Henrik näköjään tuossa omalle webcamilleen esittelee, että video on yhtä kuin turhaa. Kyllä, mutta ei sunkaan murhaa. Kaikissa onko tapauksessa. Sitten turhaa yhtä kuin videot? Sekin. Kaikki turhaa videot. Se on alkeellista matematiikkaa. Kyllä. Meillä on myös lisää panelisteja. Meillä on Linucast-podcastistakin tuttu Ninnu jälleen paikalla, joka tietää kaiken iPadista. Joo. Tervetuloa. Mä jotenkin arvasin, että sieltä tulee tämmöinen kommentti kyseiseen tuotteeseen. Tervetuloa kaikille. Ja jos kuuntelette tätä liven ääressä, niin voitte katsoa myös, kuinka Erkka on löytänyt itselleen uuden päähineen. Osoitteessa puhujankulma.com/live. Siellä ollaan taas. Joo. Hienosti myös pärstät ruudussa. Siellä näkee myös Henrikin tällä kertaa, joka laittaa pipon päin. Mulla ei mitään hassua hattua tässä. Tästä ei ollut sovittu mitään. Tämä ei ole päähinettävän verhoista ommeltu kravaa. Joka on nyt jostain kummallisesti sun pään ympärillä. Mutta ei keskitytä tuohon videoon niin paljon, koska tämä on myös podcast-lähetys, joka ei varmasti hirveästi. Mutta meillä joillain noin videot jäädä joilla tuonne pyörimään, joten niitä voi käydä katsomassa sitten jälkeenkäteen, että mistä oikein oli kyse. Mennään palautteiden ihmeelliseen maailmaan, sitäkin edelliseen jaksoon. Tuli fani kirjoittaa meille, hyvä show. No siinä oli vaan kerran toi hyvä, mä lisäsin vähän. Panelistikokoonpano oli kerrankin tip-top kohdallaan. Kiitos koko All Stars kokoonpanolle. Ja Henrik tuli takaisin. Se siitä All Stars kokoonpanolle. Nautinkaan silloin kun voitte. Joo, All Stars. Me voidaan niin kuin laittaa tuota paidat jäädyt tänne kattoon, mutta ei oteta paitoja vielä pois. Toni pistää palautetta, hyvä jakso, tehkääpä jatkossakin myös videota. Tuo niin sanotusti lisäarvoa live-lähetyksen, voi näyttää tälleen hipsuja tuonne kameraan. En tiedä mitä lisäarvoa. Nyt kun katsoo tämän Erkan kuvaa, niin mikä lisäarvo? En tiedä. Hei, dude. Miksei? Aivan. Hei, jos mä huon tarpeeksi kovaa, niin tää lähtee kiertämään jostain syystä. Hei! Eipä lähtenytkään enää. Se oli vaan demo-efekti. Mä luulin, että tuo kravaatti lähtee kiertämään sun päässä. Ja tuli jotenkin tarkkaavaisena, miten se on mahdollista, mutta ei. Tarkoititkin ääntä. Aapista myös palkka. Mihin aikaa tuo Apple tulee striimistä tai mini? En mistään taaskaan löytänyt aikaa. No sehän meni tuossa, mikä se oli keskiviikoksi oli. Ja striimin Irkki-kanavallahan sitäkin päivitystä, ihmeellistä hässäkkää käytiin läpi, mutta ei vieläkään pureuduta siihen napaan ja yhtä pistää vielä palautetta. Vähän onko se tullut vielä podcastina? Onko se tullut jo podcastin? No mä kysyin, että onko se tullut podcastin. On se tullut. No niin, eli sitä voi. Mitä te tätä kuuntelette, että voisitte kuunnella sitä? Te voitte kuunnella podcastin. Mitä te sillä kotona istutte, kun voitte kuunnella podcastin? Linnanmäellä. Napanöhtä pistää palautetta myös vähän ehkä turhan paljon Apple-hymistelyä. Ehkä Henrikin poissaoleminen vaikutti siihen, en tiedä, mutta ihan ok noin muuten. Ja Henrik tuli takaisin. Voimme puhua Windowsista. Muuten mä olen sitä mieltä, että myyn kaikki mun muut koneet ja mä ostan pelkästään noita iPadeja 7. Vuoraat seinässä sillä tavalla. Niin kuin. I wall. Se on seuraava varmaan tuosta iPadista, kun ne kasvattaa sitä vielä vähän. Mä heitän kaikki tyynytkin roskikseen. Käytän vaan niitä. iPillow. Joo. Puhujankulma kysyy -osiossa kysyttiin ja vastailtiin. Me kysyimme viime viikolla, että uskotko, että HTML 5, eli HTML 5, pystyy syrjäyttämään Flashin videopuolella? Ja kansahan vastaa, kun heiltä kysytään. 85% kuuntelijoista me eli Suomen kansasta sanoo, että kyllä, tai ainakin uskoo siihen. 15% on vähän epäileväisempiä sanoo, ei. Mitä mieltä panelistit olivat tästä? Uskotteko? Se ei tarvitse oikeastaan mitään muuta kuin se, vaan että ne, jotka käyttää Flashia videona, niin vaihtaa sen koodin semmoiseksi, että se menee HTML5:na. Kukaan ei huomaa yhtään mitään, paitsi että tietokoneella on riittää tehoja 50 kertaa enemmän kuin. Ja ne, joilla on vanhat selaimet tietysti, niin huomaa sen myös. No, mutta näin me saadaan vihdoinkin ihmiset päivittämään selaimia, koska niin YouTubekin toimii vielä IE6:lla. Mutta HTML5 ei. Niin. Siis mun mielestä se on vaan ajan kysymys, kun Flash korvataan sillä, mutta mä en usko, että se on välttämättä edes seuraavan 5 vuoden asia. Että Flash on kuitenkin se on ollut niin kauan, että on, joo, onhan se Flashi paska, mutta sillä on niin hirvittävä markkinaosuus, että sitä on hieman hankala. Onhan PDFkin paska ja onhan Windowskin paska ja onhan OS10kin paska. Mutta, puhumattakaan tästä meidän ohjelmasta, mutta tämäkin vaan pyörii. No, se on kyllä totta. Niin no, se on vähän paska sille eri tavalla. Tämä meidän ohjelma. Ei kun siis se Flash, että tuolta tavallaan. Ei se Flash ole kyllä mihinkään kuolemassa ennen kuin, koska HTML5 ei vissiin osaa hemmet Henrik. Että koska Flash ei välttämättä osaa liveä. Siis HTML5 ei osaa liveä. Ah, niin joo, sitä puuttuu sitten jotenkin, ainakaan niin kuin Bambuseri ja näiden puolelta, niin ei. No, Bambuseri ja kaikki live on ihan passia. Ei me oikeasti tarvita. Niin no siis, jos me puhutaan siitä, niin siis en mä usko, että HTML 5 tulee Flashia korvaamaan, mutta tosiaan video niin videopuolella niin varmasti, eikä live. Video tappaa mielikuvituksen. Minunkin päivä oli hyvä, kunnes näin taas niin kuin pörnin. Oman pärstäsi. No se ei toi, se on toinen asia jo. Joo, kyllä siinä hetki menee, mutta minä toivon ja uskon. Ja tai sitten toinen vaihtoehto on se, että niin kun, Adobe ottaa lusikan kauniiseen käteen ja tekee Flashista hyvän. Juu, siis tämähän voi olla. Siis Flash kategorisesti ei ole mitenkään niin kun, siis paha ja ilkeä ja huono hyi, vaan siis se, että siis se vaan vuodesta toiseen, niin se on kasvanut. Se on vaan niin väärällä tavalla siis kasvanut. Ja näin nytkin mulle kone huutaa heti, kun pistin Bambuserin päälle. Joo, siinä voi olla tietysti. Se voi olla ihan hyväkin potku Adobelle takamuksia, jos tulee pientä pelkoa tuolta, että hetkinen, nehän voi valita jonkun muun kuin Flashin, niin nyt on oikea aika sitten korjata toimenpiteitä. Nähtäväksi jää. No, mutta kiitos niistä palautteista. Kiitos myös siitä, että osallistutte Kalluppiin ja uutta kysymystä on jälleen kerran tulossa. Mitä kysytään, sitä ei vielä voi tietää, mutta otetaan nyt tämä ensimmäinen uutinen, kun Erkka on niin huolissaan, että puhutaanko me tässä jaksossa siitä. Kyllä me puhutaan. Mitä viime viikolla sitten Apple oikein julkisti ja sieltähän tuli iPad. Erkka tietää kaiken näistä spekseistä, joten mitä me oikein saatiin, mitä me saatiin käsiin? tai emme fyysisesti saatu mitään käsiin. Mutta. Saatiin Applen näkemys tablet-tietokoneesta. 9,7 tuumaa kapasitiivistä kiiltävää multitouch-näyttöä IPS-paneelilla. Ja tuolta, kaksi mallia. Toisessa pelkkä Wi-Fi, toisessa Wi-Fi plus 3G ja GPS. Ja pyörittää OS, iPhone OS:n 3.2-versiota, eli semmoista, mitä ei ole vielä nähty vielä missään. Eli yllättäen, se mikä oikeastaan musta oli mielenkiintoista tuossa, että siis käytännössähän se on niin kuin tämmöinen venytetty iPod Touch tai iPhone. Ja ilman kameraa. Tosiaan mä kyllä keksin, että mitä siihen kameralla tekisi. Se on yksi kritiikin muoto siinä ollut, että miksi tälle ei voi ottaa valokuvia. No sille, että minä sanon kaikille, että kokeilkaapa ottaa sellainen kirjan kokoinen esine. Ja jos on kamera ja ottaa sillä kuvia näin, niin ei sitten tule hevon helvettiä. Ei, mutta oman profiilikuvan vaihtaminen Facebookin on helpompaa, jos siinä on se kameran naamapuolella. No jos on naamapuolella kamera, niin no, mä, no, se, koska niin se oli tiedossa jo etukäteen, että siinä tulee iPhone OS:lle. Ja iPhone OS:lle ei ole mitään tämmöistä videopuhelusoftaa Applella itsellään. Jos Applella itsellään ei ole, iChat ei pyöri iPhone OS:llä, niin ei silloin siihen tule siihen laitteeseen kameraan. Tietenkin se olisi voinut esitellä iChatin niin tuolle tabletille, mutta sitten se olisi tarkoittanut sen, että sen olisi pitänyt julkaista myös iChat tuonne tuolle, mikä se on? iPhone. Windowsille. Ai Windows. No siis silleen, kun iChat niin kuin itse on tällä hetkellä ihan maailman turhin softa. No joo, aivan niin. Niin ihan joo, ihan joo. Tehokas ja ihan näppärä, mutta ei sillä tarpeeksi tukea vielä, kun iPhoneissakaan ei ole videoneuvottelua, niin silleen yksi niin tarkoittaa, että ei kamera tule. Mutta siis se, että ainakin nyt mitä niin kuin sitä SDKsta on vilahdellut tietoja, niin on väitteitä, että toisin kuin aikaisemmissa iPhone OS-versiossa, niin tässä, niin tuota, tässä niin ohjelmilla olisi pääsy niin kuin yhteiseen tiedostojärjestelmään. Ja kun tuon takia tietokoneeseen kiinni, niin ne kansiorakenne näkyisi jollain tapaa sinne käyttäjälle. Okay. Eli se olisi, niin kuin, jos se tapahtui tässä 3.2-tasolla, näin, niin se on jo aikamoinen hyppäys niin kuin kohti tämmöistä oikeaa tietokonetta. Että sitten let alone, mitä tapahtuu, kun tulee iPhone OS 4. Ja se oli helvetin halpa muuten. Niin joo, se oli varmaan se. 99, ja minun veikkaus oli, että sen 800-900 on niin kuin se tabletti, kun se tulee. Ja se kallein versio oli sen 830, eli peanuts. Sitten on tämä Always Innovating Touchbook, joka on vielä 100 halvempi kuin halvin iPad. Joo, mikä? Se on ihan oikea tietokone. Tämä tabletti, mistä silloin puhuttiin Joojoon yhteydessä. Aa, niin siis. Mistä Henri puhuu. Niin siis tämä, en tiedä. Se on Linux-pohjainen semmoinen niin oikea tietokone. Siis täytyy sanoa, että mullakin oli, kun tuo hetken aikaa täytyy miettiä, että pitäisikö mun nyt tuntea tästä jotain suurta moraalista pahennusta samalla tavalla kuin Joojoosta. No, mutta sitten ajattelin, että no toisaalta, siis kyseessähän on lelu. Siis ei se kauheasti teeskentelekään muuta kuin, että se on ylisuuri iPod Touch ja sillä on varmaan pirun hyvä katsoa videoita ja tehdä vähän kevyttä surfausta. Tietysti videon katsomiseen siitä tekee huonon se, että se toimii tasan yhden tiedostoformaatin kanssa ja sillä ei voi katsoa flash-videoita. No. Se on sama se. Jotenkin. Siis mikä mulla oikeastaan siitä tekee, ei niinkään se, että se nyt on iPhone OS ja siinä ei toimi flash ja tämmöiset. Ei oikeastaan se pointti, mikä siitä tekee mun mielestä, tai sitä ei tule niin kuin konkreettisesti hyödyllistä tietokonetta, vaan ehkä tärkein, ja se on tietysti iPhone OS:n ominaisuus, niin on se, että se ei tue minkäänlaista tiedoston hallintaa. Ja kuten just sanoin, niin kuin vaikuttaa siltä, että se ainakin mitä on vuotanut tietoa SDKsta, niin siis siellä tuntuisi olevan semmoinen mihin. Mutta se on tällä hetkellä ne, joille niitä on jaettu, niin niillä on niin isot sanktiot, että sitä ei vielä saa ennen myyntiin tuloa kertoa. Mutta ja ei sitä, eihän sitä demoottu siellä tai siinä niin tilaisuudessakaan, että se nimenomaan hehkutti, että tämä synkkaa iTunesin kanssa samalla tavalla kuin iPhonekin, ja se on huono. Ja siis mitä tulee tähän suureen moraaliseen pahennukseen, niin toisaalta tuli sellainen, että no se on yli suuri iPod Touch, joten se on ihan loogista, että se maksaa vähän enemmän kuin iPod Touch, niin sinänsä jos kaipaa tuollaista lelua, niin siinähän se, mutta ei kannata teeskennellä, että se olisi mikään vallankumous tai että sillä oikeasti tekisi mitään hyödyllistä. Mutta mä oon tuossa siinä mielessä eri mieltä, että ei toi niinku, mä oon samaa mieltä, että se, siis sen tietynlainen synti on se, että se ei ole tietokone. Mutta siis jos se olisi tietokone, niin se pyörittäisi OS X:ää ja se maksaisi, niin kuin siinä olisi niin kuin hintalapussa tonni lisää, koska silloin sen pitäisi myös. Mä tiedän, olisiko siinä välttämättä. Siinä on kuitenkin Gigan prosessori sisällä jo nyt ja kyllä Gigan niin, prosessori. Niin, se on näitä Apple omia tämmöisiä ARM-pohjaisia niin kuin mobiiliprossuja, että jos siinä pitäisi pyöriä OS X, niin mä väitän, että silloin sen pitäisi olla vähintään yhtä tehokas kuin MacBook, että se niin kuin, ne kehtaisi myydä sitä tietokoneena. Niin se on ja sinä silloin siihen tulee se kaikkinen, niin se tonni lisää hintaa. No niin, se kyllä hieman näin jälkeenpäin on huvittanut vielä enemmän, kun se siinä keynoteissa sanoi, että no, onhan tässä näitä miniläppäreitä, mutta miniläppärit on niin tehottomia ja hitaita ja muita, ja siis sä et saa miniläppäriä, jossa olisi niin heikko prosessori ja niin vähän muistia kuin siinä laitteessa on. Että, saa semmoisia kaupasta, jos oikein etsimällä etsii, mutta niin kuin semmoisen, mikä ihmisen oikeasti ostaa, niin sinänsä, että ai niin kuin miniläppärit on tähän verrattuna tehottomia. No, okay. No siis tuossa näin niin esimerkiksi näin iPhonea käyttäneenä ja sitten miniläppäreitä silleen tasaisesti kokeilla, niin mä oon huomannut, että niin kun, siis iPhone on jo parempi miniläppäri kuin miniläppärit. Eli siis kannettava ja sillä pystyy tekemään sen, mitä niin kun peruskäyttäjä tarvitsee. Et silleen, jos haluaa tietokoneen, niin toihan on ihan siis susi siihen. Mm. Ja niin kun, niin on, jos haluaa niin kun puhelimestaan tietokoneen, niin kun semmoisen tietokoneen niin kun oma pöytäkoneensa on, niin silloin iPhonekin on siihen ihan susi valinta. Niin. Mutta tuossa niin mä mietin vaan tuon nyt funktiopalettia tuossa, niin toi täyttäisi 110% niin esim. Omien appivanhempien tietokoneen tarpeen. Niin, sehän on siis sanottu, että valitettavasti iPad tulee myymään sen takia, että kaikki nämä normaalit ihmiset, jotka ei tee muuta kuin menee Facebookiin ja on siellä päivät pitkät, niin niillähän toi on ihan, ja ne on ihan onnessa tuosta laitteesta, että jees, tässä on Apple-logo ja se ei maksa niin $2,000, joo okei, mulle tämmönen. No mä luulen, että tavalliset ihmiset ei edes välitä, että onko siinä Apple-logo. Ne välittää, että onko se niinku helppokäyttöinen. Ja se tietenkin jää tuon kohdalla vielä nähtäväksi, koska ei kukaan niin, päästä kokeilemaan sitä. Näin, että se voi olla sen kirjoittamiskokemus on tullut niin huono, että se floppaa jo sen takia, mutta en tiedä. Yhdellä foorumilla vaan joku sanoi, että hei, iPadissa on tekstinkäsittely, mä haluun sen. Se on varmaan, joo, tosi hyvä tekstin. Itse asiassa MacBreak Weeklyssä oli, kun nämä jotkut tyypit oli päässyt sitä räpläämään, niin se oli musta hyvin mielenkiintoista justiinsa se, kun Andy Inatko puhui siitä, että se koitti. Koska Steve, mä en ole katsonut sitä videota, mutta Jobs ilmeisesti niin kuin kirjoitti sillä niin kuin sormijärjestelmällä ja se koitti kirjoittaa niin kuin kirjoittaja kirjoittaa ja sanoi, että se otti niin kuin joka kymmenennen merkin siitä välistä ja 9 merkkiä jäi johonkin bittitaivaaseen. Että siihen, ja siinä on sekin, että no okei, se appivanhempi, joo, mutta mitä sitten, kun se appivanhempi haluaa lukea PDF-tiedoston? Sehän aukeaa tuossa. Kyllähän se aukeaa tuossa. Niin, mutta se ei saa sitä siihen mihinkin, mitenkään. Katoin siis netistä. Netistähän ne tulee. Näin, ne välttämättä tule netistä. Mistä siis ne tulee? Hei, minun appi vanhempien todellisuudessa näin, niin silleen, no, se, että niin tietokoneessa laittaisi tavaraa jotain muuta kautta kuin netistä näin, niin se on ihan utopia. Ei niillä ole mitään tarvetta siihen. No, mutta esimerkiksi monien laitteiden ohjekirjat tulee PDF-inä. Nehän löytyy netistä. No, mutta osaako se mennä... Ne nyt ostaa semmoisen, mitä tarvitsee edetä. Mutta siis ylipäätään, jos siihen haluaa laittaa mitä tahansa niin kun sisältöä, mikä ei ole tasan sitä, mikä istuu siihen iPhone OS:n maailmaan, niin siis se kieltämättä se saattaa olla niin kun hyvin pitkäänkin. Saattaa olla, että no tässähän on kaikki, kunnes sitten tulee se, että aha, tässä ei olekaan mitään. Eihän toi siis sinällään, niin, kuten kun sanoin, että niin kun, siis käytännössä toi kattaa niin, kun niin ja niin monta prosenttia oppivanhempien tietokoneen käyttötarpeista, niin en tarkoittanut sitä, että toi olisi niin kun sopiva korvike niille. On kaikki, missä on on-screen nappaimista, niin ei ole sopiva korvike niille. Vaan siis se, että toi vastaa niin kun semmoiseen arkitarpeeseen aika hyvin. Mutta esimerkiksi itse mä iPhonein kohdalla, niin mulla siinä SugarSync pyörii, sitten on Dropbox ja mikä se on, mulla on mobiilimeitili eli iDisk. Eli siis periaatteessa mulla ei, mun tiedostonhallinta niin on korvantunut SugarSyncillä, eli periaatteessa kaikki tiedostot, mitä on mulla niin kuin omalla tällä MacBook Prolla tai jollakin muulla tai vaikka työkoneella, niin ne on niin kuin verkon yli käytettävissä tuolla puhelimella. Eli ne, vaikka ne tiedostot ei olisi koko ajan siellä puhelimella, niin tavallaan mä pystyn, se jakaa niin kuin sen tiedostoavaruuden ns. Mun koneiden kanssa. Mutta se on taas hyvin edistynyttä käyttöä. Se on edistynyttä käyttöä, mutta tavallaan sitten niin kuin nimenomaan... Ja väärää! Mutta tavallaan siinä että niin kuin esimerkiksi itse on näin ehkä jonkin asteisena edistyneenä käyttäjänä näin, niin mä niin kun aloin miettimään, että minkälaisen tabletin minä olisin halunnut. Ja tavallaan olisin ollut kiinnostunut semmoista, niin kun mikä pyörittää ihan täyttäkäyttistä. Mutta sitten mietin, niin en mä halua niin kun tablet-muotoista, jos haluaisin tabletin. Minä en haluaisi niin kun tavallaan, että se olisi niin kun samalla tavalla ylläpidettävä kuin tietokone on. Vaan mieluummin semmoinen, että se on niin kun sen tietokoneen semmoinen helpompi käyttöinen jatke, joka jakaa niin kuin, että siis kaiken tämmöisen oikean raskaan ja muun muuteen sitten koneella ja sitten semmoisen arkikäytön. Henrikka antaa kommentti, it's a bunch of crap. Joo, mutta tämä on vähän semmoinen, näin, ei, en mä nyt ihan varmaan, että haluuks mä eikä tavallaan siinä tämä keskustelu on musta silleen ylipäätään niin kuin tämän laitteen kohdalla vähän hassu, että ikään kuin siitä olisi pitänyt tulla jotain, mikä vastaa kaikkien tarpeisiin ja kaikkien haluttaa. Että niin kuin, mutta toi on niin kuin aika kunnioittava veto, koska kukaan ei osannut vielä tehdä niin kuin tablettia, mikä toimisi niin kuin, missä oikeita tietokonetta, niin kuin Windowsilla, Linuxilla tai näin, mikä niin kuin olisi helppokäyttöinen, helpompi käyttöinen siinä, mitä sillä tehdään, kuin tämmöinen täysverinen tietokone. Se niin kuin lisää vaan sen kosketusnäytön, mutta sitten taas tekee sitten käytöstä, ainakin kaikki tablet Windowsit on ollut hankalimpia käyttää, mitä niin kuin tavallisella. Tämä niin kuin tavallaan menee johonkin, tämä ottaa niin kuin tämmöisen älypuhelin alustan ja tekee siitä vielä niin kuin helpomman käyttää. Että tämä niin kuin lähestymistapa on ihan eri ja ei siitä tämmöistä pakko tykätä, en mäkään ihan varma, että onko toi semmoinen, mitä mä haluan, mutta musta jotenkin se, että sitä pitäisi arvioida semmoisena oman tuotekategoriansa laitteena, mutta tietenkin. Niin sehän se on se kysymys, että onko se nimenomaan oma tuotekategoria, ja jos se on, niin kaipaako ihmiset semmoista tuotekategoriaa, ja se jää nähtäväksi. Tietysti ensinhän ne myy niitä aivan järjettömästi, ja ne hehkuttaa niitä lukuja seuraavassa keynoteissaan heti aluksi, koska kaikki Apple-ihmiset käy ostamassa, oli se sitten mitä tahansa, jos siinä on Steve-logo päällä, niin se kelpaa kyllä, oli hinta mikä tahansa, mutta nähtäväksi kyllä jää, musta on tärkeää muistaa, että se on vaan ylisuuri iPodi. Ja jos ylisuuri iPod on se, mitä tarvii, ja ylisuuri iPod on se, mihin riittää, niin sehän on hieno juttu, ei siinä mitään. Joo, tuo on vähän käyttäjä vähättelemättä. Ei, siis ei, siis, siis on se fakta, siis laite per tarkoitus, ja varmasti niin, tällekin löytyy siis, käyttäjiä. Niin suuri osa niin iPhone-omistajista, mitä mä tunnen, niin siis minä olen niin silleen, silleen omena ihminen, että mä olen liipunut siihen leiriin ihan niin kuin tälleen, jos niin olen löytänyt sieltä sen jotain, mistä mä tykkään, mutta siis suuri osa, mitä mä muita tunnen, niin ei ne ole niin kuin Apple-ihmisiä, että ne vaan on, että heitäpä on kätevä. Ja mä en tiedä sitten, että kuinka paljon tonne tulee sitten semmoisia niin kuin miniläppäripuolelta, että hei, tämähän nyt olikin se, niin kuin samalla tavalla, että ne osa on niin kuin pettynyt, että tämä nyt ei ollut, tämä älypuhelin ei ollut ihan se, mitä mä niin kuin kaipasin, että tämä on liian vaikea siihen, ja sitten ne päätyi johonkin iPhoneiin, ja sitten niin kuin ne, jotka niin kuin haki jotakin miniläppäriä, ja sitten mä ajattelin, että tämä nyt on vähän niin kuin liian hankala, että tämä niin kuin lupaa enemmän kuin toimittaa. Ja sitten en tiedä, löytääkö ne tämmöisestä simppelistä tabletista sitten jotakin. Mutta niin kuin Applehan on niin kuin siinä mielessä ollut ihan hyvä, että se niin kuin paperillahan noin näyttää sen tuotteet aina niin kuin ihan paskalta. Mutta sitten se käyttäjäkokemus on aina ollut se ihan hyvä. Mutta jos ajattelette niin kuin vaikka, mä ottaisin kyllä ihan suosiolla niin kuin iPadin kahdolle, että jos miettii ostamista, niin jos haluat tarkan markan meiningillä mennä, niin kannattaa ottaa seuraava, että ensimmäinen iPod oli, iPhone oli ihan, oli, mä en tykkä, minusta se oli ihan aika susi. Ja se kakkosgeneraatiokin oli semmoinen vähän, että bläh, että toi viimeisin. No niin, tietysti kun se sunilla oli. Se oli sitten hyvä. Niin, no se viimeisin oli minusta semmoinen, että niin kuin siinä alkoi olla niin kuin tehot ja ominaisuudet kohillaan, että ainakin kerroksittain lisätään, että jos toi yhtään epäilyttää, niin kannattaa ottaa seuraavat. Kyllä nuo taipumus aina parantaa. No se on totta. Oliko muuten tässä mitään kuuluken-liitäntää? On. On toki. Mä en muuten sitä missään mainostettu. On. Tai sen dock-connectorin kautta. Sen saa tuohon projektoriin tai telkkarin kiinni, mutta se maksaa varmaan joku 50 se adapteri hyvällä tuulella. Ja akkukestohan siinä oli ihan kiitettävä, ainakin mitä lupailtiin? 10 tuntia. 10 tuntia. Herkkaliitin. 10 tuntia tämmöisessä niin peruskäytössä, ja sitten kun pelkkää musiikkia se, tai 140 tuntia se TV-lupaili. Tuolla Kennu chatissa sanoo, että onhan siinä paljon enemmän niin kuin prosessorimuskelia kuin iPod Touchissa, ja grafiikkamuskelia, se on ihan totta, että se on se eri. Ja ne kieltämättä ne näytti ne pelit, mitä ne demos, niin ihan hyviltä. Joskin täytyy sanoa, että kun Apple nyt on hehkuttanut sitä, että kun iPod Touchhan on maailman paras mobiilipelialusta, niin ei ne pelit kyllä kauhean ihmeellisiä ole ihan sen takia, että kun on vain yksi kontrollimenetelmä, joka on tuo kosketusnäyttö, niin se toimii hirveän hyvin yhden tyyppisissä peleissä, mutta sitten kun niitä on yritetty kaiken maailman pelejä sinne laittaa, niin ei ne oikein taivu, varsinkin noin first person shooter -yritelmät, mitä mä oon kokeillut, niin ne on kyllä aika tuskaa. Toisaalta niin on first person shooterit noin ylipäänsäkin, mutta se on ehkä eri keskustelu. Tuo uusi prossu, eikö se perustunut johonkin ARMin näihin A9-ihin vai mitä ne olikaan? No periaatteessa, jos Teveltä kysyy, niin sehän on aivan uusi ja vallankumouksellinen prosessori, jonka he ovat itse suunnitelleet, eikä se yhtiö, jonka he ostivat, niin ei auttanut yhtään. Sinällään minusta on mielenkiintoinen, että jos tuota samaa prossua aletaan käyttää niin kuin iPhoneissa, että sitten kun iPhonein, iPod Touchin ja iPadin niin kuin tämä rautapuoli alkaa olla niin kuin yhteneväinen, että ne saadaan linjaan, niin sitten varmaan alkaa tapahtua jänniä sitten myös muulla puolella, että, tai siis niin kuin ylipäätään niiden kehityksessä, että minä sitä silleen, että kunhan tulee tämä iPhone OS 4 näin, niin sitten mä luulen, että toi iPad on niin kuin huomattavasti houkuttelevamman näköinen varmaan sen jälkeen. Mutta. Ja vielä kun ne saa se flassituen siihen, niin ai. Mutta ei nyt jorista tämä tästä sen enempää, vaan otetaan lopullinen päätös siitä, mitä mieltä on panelista, ostaako vai eikö osta. Erkka. Mä oon kesällä menossa jenkkeihin, jos sen taalahintaan saisi ostettua, niin ehkä. Muuten en vielä usko, en vielä osta, koska ei ainakaan toi, ennen kuin tiedä enemmän, että miten se suoriutuu käytännössä ja mitä se se, mitä sille pystyy niinku tekemään, tai mitä se niinku OS 3.2 tai OS 4 tarkoittaa käytännössä. En ainakaan vielä olisi kauppaa juoksemassa niinku tämän pelkän Steve-esittelyn. Entäs Henrik? I bad. Siis mulla ei ole mitään tarvetta. Mä jopa mietin vähän aikaa, että no olisiko tää hauska. Ja kieltämättä, jos se nyt tuossa olisi, niin saattaisi se olla ihan hauska. Ainakin saisit tai isommalla noi tekstit tuohon ruutuun. No se on vähän kuin tuo, minulla on muutenkin tuo videoviritelmä on hieman eksoottinen, mutta ei siitä nyt enempää, kuin suurin osa kuuntelijoista ei näe videota. Niin, ei mulla ole mitään tätä tuotetta vastaan, jos joku on semmoisen kuvan saanut, mutta mulla ei vaan ole mitään tarvetta sille. Mulla ja se tietysti nyt vielä täytyy sanoa, että vielä tuohon, että se olisi appivanhempi kone, niin siinä kyllä tulee vastaan se flashin puute, että sitten ne menee Hesarin sivuille ja ihmettelee, että kun puolet sivusta ei näy, niin mikäs tässä on ihan paskalait. Näkyy siinä kuitenkin se sininen Legon kuva. Haluaisin nekaan katsoa mainoksia. No, se on kyllä totta, että Flashin puuttumisessa on puolensakin, ja sen takia mullakin on se plugari, joka oletuksella pistää Lego-palikoiksi Flashit, mutta kyllä se optio, että se, sen saa, niin se on aika olennainen. Varsinkin tosiaan, kun se on selkeästi, mä näkisin, että se olisi äärimmäisen hyvä laite videon katteluun, niin jääpähän videot katsomatta. Mulla olisi tarvetta niin kuin kevyelle matkakoneelle, mutta miniläppärit ei ole oikein miellyttänyt. Ja sitten tämmöiset ultrakannettavat kautta nämä Applen 13-tuumaiset, niin on taas liian kalliita, että mieluummin pistää isommat dinerot sitten niin kuin ihan pääkoneeseen. Mutta. Aivan. Mitäs tiedän luultavasti vastauksen luonteen, mutta kysytään nyt kuitenkin, mitäs Ninnu sanoo, että ostaa sitten. Minä päätän, mitä mä teen koneella, niin ei Apple. Omena ei saanut vieläkään hyväksyntää. Steve siellä pyörittelee päätä. Damn, kun mä niin kuvittelin, että että niin. Entäs Pörni? Niin kuin sanoin, niin toi olisi mukava, kun tuommoinen olisi pöydällä. Mä kuvittelin jo, kuinka mä istun tuossa sohvalla ja surffaan nettiä Steve-mäiseen tyyliin tuolla tavalla, vaan flippaan sormia ja välillä näen sitä vihreitä, sinistä leikopalikkaa, kun flässi ei näy siinä kohdassa ja tuskalle sitä, mutta siihen sitten jäikin. Mä en luule, että sä hankit. Ja mä oon tässä Erkan mielessä samaa mieltä. Ensinnäkin ensimmäisen generaation laitteita ei kannata hommata, kun se seuraava kuitenkin parempi. Mä oon samaa mieltä N900, mä oon ihan samaa mieltä. Mä odotan, mikä sieltä Nokia tulee seuraamaan, ostan sen. Mä en osta vielä tätä ensimmäistä. Ja toisekseen hinta, ikävä kyllä Suomen päässä, niin nuo eurohinnat on semmoisia, että jos sen dollarihintaan saa ostaa, niin se olisi houkutteleva. Välimallin kone välimallin hinnalla. Mulla lisäisi se ekan generaation houkuttelevuutta se, että mulla on tuossa sitten. Mä voin taloudessa dumpata se eteenpäin niin kuin paremmalle puoliskolle ja sitten kaiken, mikä jää niin kuin vanhaksi. Mutta saat sä rahaa siitä? Onko sulla joku tommoinen? Se on lahja rakkaimmalle näin. Niin, joo. Uusia leluja ja pisteet itselle, hei! Sen taas huomaa, kellä on rahaa ja kellä ei. Mutta jos mulla olisi se, että mä voisin ostaa tollasen, joo, mutta sit mä en kyllä ostaisi mitään seuraavan vuoteen. Mitään muuta, mutta sä et tarvii mitään muuta sen jälkeen enää. Sekin, sulla on jo kaikki. Se voi olla. Mulla tietysti on se, että kun mä käytän pääosassa pöytäkoneita, niin mulla ei ole joka paikassa, tai mulla ei itse asiassa missään VLANia, ja tuo on aika VLAN orientoitunut laite. Niin no, sekin se vaatisi sen 3G. Mut siis, ja täällä ei ole 3G. Niin sekin vielä. Pitäisikö noteerata toi, että vaikka siinä on se 3G-optio näin, niin se ei ole Jenkeissä operaattori lukittu. No se oli ehkä jotain positiivista. No, joskin se syö sitä mikrosimmiä, niin mä jo silloin liveessä mietin, että no kyllä sitä varmaan Suomesta saa, mutta nyt mä oon kuullut vähän monesta paikkaa, että ei sitä saa yhtään mistään. Mikrosimmiä, joo. Kyllä Amerikan AT&T:n keksintöjä. Se on aika helppo, se on standardi, se on ihan sama, niin kuin, teknisesti se on sama kuin käytetään, siis mehän Suomessa käytämme minisimmiä. SIM-kortti on ilmeisesti se luottokortin kokoinen. Sitten minisim on se, mitä meillä on luureissa, ja mikrosim on se minisim, mutta se on vaan leikattu pienemmäksi. Eli käytännössä jos... niin minisimin voi leikata mikrosimmiksi. Niin kuin ongelmitta. Joo, joo, jos on tuolla oli jotain ohjeita olikin. Sinänsä minusta oli ihan hyvä pointti, jonka jonkun teki, että sehän on ihan helfetin kokoinen laite niin kuin tuollaiseksi NS-mobiililaitteeksi, niin mitä, mikä juttu se nyt on, että siihen täytyy joku niin kuin... Se on hyvä pointti. Se on taas joku niin kuin Steven juttu selkeästi tämä, että tämmöinen helkkarin kokoinen laite, mutta... Tämähän on paljon hienompi, jos tänne ruvetaan nihraamaan tällaisia mikrosimejä, että tämä menee kyllä ihan pilalle, jos tässä on joku asiallinen sim. Mitä luulet, tuleeko seuraavaan iPhoneen mikrosim? Ja sitten, tai ylipäätään, alkaako tulla kaikkiin ylipäätään mobiililaitteisiin mikrosimejä? Koska kuitenkin se vapauttaa, niin kuin, ei se nyt paljon, montaa milliä, mutta jos ajattelee noita mobiilivehkeitä, niin etenkin puhelimia. Niin se muutama milli lisätilaa, niin se voi tehdä sillä ihmeitä. On. Mä näkisin myös se, että minkä takia puhelimia enää tarvitsee SIM-kortteja. Miksi ne voi olla valmiiksi kiinteänä siellä sisällä? Milloin viimeksi on tarvinnut siirtää SIM-korttia puhelimesta toiseen? En ole tarvinnut. Onko se enemmänkin siis miksi sä voit tehdä niin kuin softapuolella? Se kloonaaminen on sitten... Niin, että sitten sulla ei ainakaan mitään vapautta siirtyä operaattorilta toiseen, joka... Minusta on aika tärkeä joku Ctrl-C, Ctrl-V, niin se on toisessa puhelimessa. Iskipoi kysyy minulta Irkissä, että mihin me tarvitaan mikrosimia. No, tilaa. Se muutama milli. Mutta siis mitä, jos fysiikan opettaja ei mulle valehdu, niin kännyköiden on pakko olla tietyn kokoisia, koska muuten niin se antenni ei oikein pelitä oikein. Niin se on totta ja... Mä nyt sanonut, että se toi muutama milli tarkoittaa, että se puhelin pienenee. On siis se, että mitä sinne tungetaan sinne sisään. Et saa nää muutama milli sopia. Sinne saa muutama milli vaikka sitä lisää GPS-antennia näistä. Fiksi voi olla parempi. No joo. No, mutta mitä se Steve Zeta on muuta puhissu, Erkka? Otetaan se nyt tähän samaan omenaan sössötykseen. Eli te, jotka kuuntelette, niin kelatkaa noin tunti tätä podcastia eteenpäin, niin sitten pääsette eroon tästä apuesta. Ai, tämä on kestänyt helvetin. Oliko siinä mitään, mitä me ollaan vielä tuhistu itse HTML5-stä Flashista? Lähinnä sitten vein, että se liittyy tähän iPadiin sille, että sen jälkeen on ollut sitten niin kuin Applen henkilöstölle joku tämmöinen tilaisuus. Ja sieltä nyt on tihkunut sitten epälojaalit työntekijät vuotaneet näin. Niin, siellä semmoista, mitä niin kuin Steve ei niin kuin julkisesti puhu, niin on tämä, että Apple näkee niin kuin Googlen aika niin kuin voimakkaasti nousumana kilpailijana, mutta siellä on lupailtu, että niin kuin tulossa on aggressiivisia päivityksiä, joihin otetaan niin kuin vähän niin kuin kiritään Androidia ja Googlea. Ja sitten siellä ainakin tämä on mielenkiintoista nyt yhtämällä, että Steve siellä on haukkunut Adobea laiskaksi tämän Flashin suhteen, vaan enemmänkin se, että kun on nyt ollut aika kova spekulaatio, että tuleeko Flashi siinä vaiheessa, kun se kauppaan tulee tämä Vekotin, tai sitten sen OS4-osen kautta, niin iPhone OS4-osen kautta, niin ainakin Steven Randin perusteella ei. Ja siellä sitten tätä, mitä mekin ollaan spekuloitu, että kun Apple osti tämän Laalaan, joka oli tämä musiikin striimauspalvelu, jossa pystyi niin kuin ostamaan musiikkia striimattavaksi hyvin edullisilla hinnoilla, niin sitä on mekin pohdittu, että tuleeko tämmöisiä toiminnallisuuksia, niin siellä ainakin on näin, että tämä Laala-hankinta oli ensisijaisesti niin kuin näiden työntekijöiden hankintaa omaan tiimiin. Ja Blu-rayista, mikä kanssa on monia kiinnostaa, niin siitä edelleen on Apple sillä linjalla ilmeisesti, että tämä softa puoli Blu-rayissa on edelleen semmoista sotkua, ja Blu-ray-markkinat ei ole vielä tarpeeksi isot, että niin kuin Apple kiinnostaisi lähteä messiin. Aivan. Näin se tietysti on. Semmoista omenaista puhetta, eli ei siihen mennyt ihan tuntia, 50 minuuttia. Joo, eiköhän tämä ollut tässä. Eiköhän se ollut, mennään eteenpäin. Jamie Thomasin sakot pienennettiin kahdesti, mutta Jamie sanoi edelleen, että ei. Jamie Thomasin kohupiratismi oikeudenkäynnissä lätkäisty 1,92 dollarin. Oh, sitä puuttuu miljoona perästä. Okei, mä ajattelin, että no miksi? Nyt, että jos tolle sanoo vielä ei, niin sit mäkin alan ihmettelemään. Miljoonan. Ja varmaan joku sakkokin vielä sana tuosta puuttuu, mutta ei mitään. Se ei kelvannut tuomarille, joka kutsui sakkoja hirviömäiseksi ja järkyttäväksi. Tuomari pienesi sakon 54,000 dollariin. RIA puolestaan alkoi tuntemaan olonsa tukalaksi ja tarjosi Jamielle 25,000 dollarin sovittelusakkoja sillä ehdolla, että homma ei mennä enää kolmatta kierrosta eteenpäin. Jamie sanoi kuitenkin ei. Oikeudenkäynti muuttui pätettömäksi ja ruljanssi alkaa alusta kolmannen kerran. Siinä pokkaa, siinä pokkaa. No se on, aika monet on spekuloinut, että kyse on siitäkin, että Jamie Thomasin tyyppinen yksinhuoltaja, se on ihan sama, meneekö loppuelämä pilalle 25 000 vai 2 miljoonan dollarin takia, että saman tien sitä voi. Se on tosiaan mielenkiintoista, että on nyt toinen kerta, kun siis ensimmäisellä kerrallahan, kun annettiin nämä sakot, niin tuomari sanoi, että tämä on ihan pelleilyä, että oikeudenkäynti uusiksi. Nyt sitten tehtiin oikeudenkäynti uusiksi, sakot nousi moninkertaisiksi ja toinenkin tuomari sanoi, että mä oon ihan pelleilyä. Ja mä en ihan ymmärtänyt, että mistä johtuu se, että nyt kun siis periaatteessa se oikeudenkäynti olisi jäänyt kuitenkin voimaan, mutta koska RIA tarjosi tätä sopimusta tai tätä sovittelua, niin se tavallaan mitätöi sen oikeudenkäynnin, joten tätä jumitetaan niin kuin edelleen ensimmäisessä oikeusasteessa tätä hommaa. Sinänsä onhan tämä hienoa, että RIA, jos ei muuta, niin saa maksaa aika julmetusti oikeudenkäyntikustannuksia. Niin, sen on pääsee, että jotkut saa palkkaa tästä kirjallisesta. Paljon sillä oli, mitä kaikkea sillä, paljonko se jakoi niitä tiedostoja? Niitä oli 24 tiedostoa, joista se on. Eikö tulla 2 miljoonalla, pitäisi saada jo oikeudet niihin? No, niin kuvittelisi, mutta siis tämä perustetaan sillä, että se on tavallaan, ei se olekaan mikään yksi yhteen korvaus, vaan se on rankaisukorvaus, kyllähän jos jää kiinni junassa ilman lippua, niin kyllähän siinä täytyy maksaa aika paljon enemmän kuin se junalipun hinta, tai siinä täytyy maksaa se junalipun hinta plus sitten se tarkastusmaksu, mutta nämä tuomarit on tosiaan silleen, että ei tämä ole länsimaista oikeuden tajua vastaavaa, mikä on sinänsä harvinaista, että Jenkeissä ylipäänsä tunnetaan käsite länsimaiden oikeuden taju, mutta kuitenkin niin ei se ole niin kuin mitään, että ei kenestäkään saa tehdä tällä tavalla esimerkkiä, että se on keskiaikaista. Mun mielestä tarvitaan marttyyreitä, mutta sille pitäisi antaa niin kuin 25 miljoonaa sakot ja kuolemaa. No siis marttyyrihän se tavallaan on jo sen ensimmäisen tuomion takia, mutta vähintäänkin. Jos saa pitää henkensä, niin se ei ole kunnon marttyyri. No tietysti. Tietysti näin, mutta voidaan tietysti tappaa joku tässä ohjelman jälkeen, jos se nyt on sinulle niin tärkeä. No, jos ihmettelette, minkä takia Eero ei ole paikalla. Pannaan takakonttiin. Niin, Eero ei ole tänään paikalla jostain kumman syystä. Mutta joo, semmoista. Ei siinä mitään. Jatkakaa taistelua. Mielenkiintoinen tapaus. Toivottavasti. Sinänsä jälleen kerran. En suosittele, että ihmiset nyt rupeavat kauheasti piratisoimaan asioita, mutta on se minusta silti ihan rohkaisevaa, että, niin kuin, että kuitenkin jopa Jenkeissä on sen verran tajua näissä asioissa, että ääniteteollisuus ei määritä sitä, että mikä on laki maassa. <tos-> kamerat joskus häiritsevät keskittymistä, mutta ei se mitään. Tuomas Veturi se siellä puksuttelee menemään eteenpäin. Tähän hyvänä aasisiltana on kuitenkin seuraava, jos puhutaan rikollisuudesta tai piratismista, niin Ubisofthan pistää vähän enemmän pökköä peseen ja sanoo, että hei, ennen kuin alatte pelaamaan mitään pelejä, niin pitää olla kone kiinni internetissä, jotta näin saadaan tietää, että on varmasti oikea peli. Eli tosiaan Ubisoft vaatii peliä se ostelta internet-yhteyttä. Ubisoft jatkaa valitsemalla linjalla yliinnokkaiden DRM-ratkaisujen kanssa. Tällä kertaa yhtiö vaatii, että pelien tulee soittaa kotiin ennen kuin pelaaja saa luvan käynnistää pelinsä. Onko se noin konsoli vai PC-pelejä? PC. No, missä ongelma? No, näytä mulle yksi peli PC, mikä ei ole kiinni netissä muu kuin Henrikin Vainoharan kone. No siis, siis pointtihan ei olekaan siinä, että se on totta, ja niin kuin hekin sanovat, että no suurimmalla osalla ihmisistä kone on koko ajan netissä, myös se pelikone, ja kyllä minunkin pelikoneeni pääsee internetin tarvittaessa, ei se ole ongelma. Pointtihan ei olekaan se, vaan pointti on se, että Ei ole niin kuin asiallista vaatia sitä, koska on koneita, on ihmisiä, joilla ei ole internetiä, on saattaa olla esimerkiksi, että on ostanut pelin, menee innoissaan kotiin, nettiyhteys on poikki, joku juopo on ajanut puuhun. Ne on niin hypoteettisia tilanteita. Mutta junamatka ei ole hypoteettinen tilanne. Junamatka, mutta siis pointti on se, että jos sä kävelet kauppaan... Onko sä koko ajan niin kuin siellä netissä vai silloin, kun sä asennat sen? Jos sinä kävelet kauppaan ja ostat tuotteen, niin minusta on ihan asiallista odottaa, että sitten kun sä menet kotiin, niin sä saat käyttää sitä ostamaan se tuotetta. Ja se, että kun Ubisoftilla on myöskin ollut semmoista, että kun nämä soittaa kotiinsa, niin nämä kertoo sitten aika paljon asioita. Että siinä alkaa tulla jossakin vastaan, että onko ylipäätään asiallista, niin kuin, että ei Ubisoftille kuulu, millä koneella ja missä heidän peliänsä pelataan. Ja siis ylipäätään siis pointtihan tosiaan ei ole se, että suurin osa kyllä varmasti saa pelin asennettua ja käynnistettyä. Kyllä internetyhteys sen verran yleinen on, varsinkin maissa, joissa uusia tietokonepelejä pelataan. Pointtihan ei olekaan kuitenkaan pohjimmiltaan se, vaan pointti on se, että ei tämmöistä voi olettaa, että se on sopivaa, koska siinä mennään sitten siihen, että kohta ne määrittää, että koska sä saat pelata, niin kun, mihin aikaan päivästä, tai että jos sinä asut täällä ja täällä, niin turha pelata. Tavallaan sitähän ne hallitsee sillä, että niitä myydään vain tietyssä paikkaa, mutta kuitenkin ja jälleen kerran tulee siihen, että ketä täällä rangaistaan. No, täällä rangaistaan rehellisiä ihmisiä, niin kuin tässä jutussakin on yksi nimettömäksi jättäytyvä, mutta kuitenkin piraatiksi itsensä tunnistava, niin se on ihan totta, että en minäkään tarvitse kuin yhden kerran pääsyn internettiin, niin minä voin pelata näitä kaikkia pelejä niin paljon kuin minä haluan. Pitäisikö ylipäätään peleissä olla DRM? Kun minusta se, onko pelit eroako ne musiikista siinä mielessä, että niin, saako niissä ylipäätään olla teemmeellistä DRM vai onko pelit jotain, missä saa olla DRM tai softa jotain, missä saa olla DRM? No mun mielestä DRM on aina huono lähtökohta edellä mainituista syistä. Yksi muuten, minkä unohdin sanoa tuossa, niin myöskin on peliyhtiöt nykyään haluaa enemmän ja enemmän kontrolloida sitä, että ihmiset ei ostaisi käytettyjä pelejä, ja tämä on selkeästi... Joillekinhan oli se malli, että sä voit ostaa käytetyn, mutta sitten maksat jonkun 10-15 taalaa. Joo, se oli... Saat aktivoitua sen. Joo, se oli tuossa uudessa Mass Effectissä oli tämmöinen, joka on myöskin harvinaisen perseestä, mutta mä en muista, mikä oli sun alkuperäinen kysymys, miksi mä olisin puhumaan. mä itse niin siis DRM:n pelien kohdalla en suhtaudu läheskään yhtä intohimoisesti kuin elokuvien tai musiikin kohdalla, koska niin kuin musiikin ja elokuvien kohdalla se muodostuu ongelmaksi, tai niin kuin vaikka e-kirjojen kohdalla se muodostuu ongelmaksi siinä, että niin kuin missä laitteessa minä sitä saan. Joo, mun mielestä näitä ei pysty sillä tavalla vertaamaan, koska niin, tosiaan näitä sillä, muita pystyy käyttämään myös erinäköisissä laitteissa, mutta peli niin, yleensä on siinä yhdessä koneessa. Tässä se niin kuin DRM ei niin kuin aiheuta ongelmaa siis sen perusteella, että mä en voi saada niin kuin vaikka Linuxilla tätä, koska se on DRM. Koska tätä portatulipeliä näin, niin se on se, mitä mä voin pelata. Että niin kuin se, mikä niin kuin musiikin ja muiden kohdalla niin kuin on se kompastuskohta, niin ei tässä päde. Mutta mitä just niin kuin luet, se, että jos ottaa kotiilta asioita, niin okei, okay, no se ei ole kivaa, mutta taas sitten se, että no millä tavalla niitä tietoja käytetään tai esimerkiksi käsitteiden tasoja. Niin. Kun silleen aika paljon on semmoista kallista softaa, mitkä vaatii nettiyhteyden, että se pyörii. Että ei tämä niin kuin mikään uusi juttu. No ei. Ei, tai pienetään, että se herroimalla tämän pelin, se voi niin kauppaa. Niin, tai käydä hakemassa semmoista versio, joka ei soita kotiin. Mutta sehän se onkin, että vaikka mäkin olen ihan samaa mieltä, että ei se ole niin suuri häiriötekijä kuin musiikissa tai tämmöisessä kulutusmediassa, mutta siinä on tullaan kuitenkin aina siihen, että no ketä se häiritsee. Se häiritsee rehellisiä kuluttajia. Ne, jotka haluaa pölliä ne softa, niin ei se niitä estä tippaakaan, että lähinnä se on, että se on turhaa, ja se on justiin se, että kun ne rupeaa keräämään tietoja, niin se on, mistä sä tiedät, mihin niitä tietoja käytetään, A, ja sitten B, vaikka sä tietäisit, mihin niitä käytetään nyt, sä et tiedä, mihin niitä käytetään ensi viikolla. Onko tämä mitään etua? Niin kuin esimerkiksi se, että tämmönen, se aina ottaa yhteyden tonne kotiin näin, niin voisiko tämä mahdollistaa sen, että sä voit asentaa tästä useampaan omaan koneeseen? Tästä ei käy ainakaan ilmeisesti. No kyllä sä pystyt tekemään niin ilmankin tällaista systeemiä, jos sä oot ostanut sen pelin. Että siinä mielessä, kyllähän ne perustelee tätä sillä, että ne pysyy tallennetut tiedostot on sitten pilvessä ja sen sellaista, mutta eihän se ole se pointti. Ja Ubisoft tosiaan, ne sitten tekee ikäviä asioilla niillä tiedoilla, mitä ne kerää. Ja se on, siis, ja pointti... Tavallaan tämä homma ydin ei ole siis se, että kerrotaan tietoja. Siis niin kuin niiden kannalta. No mistä sen tietää, mikä on niiden mielestä se point. Se voi olla mikä tahansa, mutta vaikka tosiaan ei olisikaan nyt, niin se on sitten, ei tiedä, Ubisoft myydään huomenna ja uusi malli on kiristää, tai malli on myydä kaikki nämä tiedot joillekin nigerialaisille. ja mitä monet on sanonut, että no mitä te siinä valitatte, niin että jos ei kelpaa, niin älkää sitten ostako niitä, ja musta se on varsin hyvä neuvo. En minä ainakaan aio ostaa yhtään Ubisoftin peliä. Mä en ylipäänsäkään koskaan ostanut, niin kun mä oon ostanut kyllä netistä pelejä, jotka vaativat, että ne soittaa jossain välissä kotiin, koska se on silleen, että jos mä oon ostanut tämän netistä, niin okei, se on ihan ymmärrettävää, että ne olettaa, että mulla on nettiyhteys. Mutta joskin silloinkin mä katson hyvin tarkkaan, että mitä tietoja se kysyy ennen kuin se lähettää ne, ja tietysti tapauskohtaisesti täytyy harkita. Mutta se, että jos ostaa kaupasta laatikossa tuotteen, niin minusta silloin sen täytyy toimia, kun minä otan sen laatikosta ja asennan sen. Silloin pitää unohtaa kaikki nettipelleilyt, koska jos mä tarvin nettiyhteyden, niin minkä takia myydä ylipäänsä sitä kaupassa? Niin, ja tosiaan tässä tulee aina se, että siinä vaiheessa, kun Ubisoftin serverit on alhaalla, niin kuin nyt äsken niin. Skype alkoi myös temppuilemaan ja äänenlaatu meillä huonoitu, mitä ihmeteltiin tuolla, ja pahoittelut teille, jotka kuuntelette tätä myös podcastina, se johtui vaan siitä, että Skype taas jossain välissä alkoi vetämään kaistaa sen verran pienemmäksi. Mutta tosiaan, että se pointti, että tietysti sehän on yksi lisätarvike. Voidaan sanoa, että tämä peli vaatii internetin, piste. Ja sitten sä et osta sitä, jos ei sulla ole internettiä, piste. Niin, se on sama asia, että tämä toimii vaan tällä uudella ohjaimella tai vaatii aitoa kameraa, niin sitten valitetaan siitä, että no perhana, kun mä haluaisin pelata, että vaatii aitoa kameraa. Toi just se, että jos se sitten Ubisoft menee konkkaan ja sitten ei pystytä enää varmentamaan, niin toihan siis on niinku jo semmoinen syy, mikä niinku riittää niinku perusteeksi sille, että... No se on tämä perinteinen DRM-ongelma. Ja sitten, jos sä tarvitset sen uuden näytönohjaimen, niin sä voit käydä ostamassa sen uuden näytönohjaimen, jos sä et halua, että Ubisoft ei kerää sun henkilötietoja, niin se on siinä. Sekin on, joo. DRM on siinä mielessä kyllä joo, pahasta. Mulla olisiko joku idea päässä, mutta se katos kuin Pieru Saharaan, joten kannetaan sen tuolla. Semmoista kuitenkin Ubisoftin suunnalta. DRM, halutaan niistä eroa. Sieltä se tulee tästä takaisin. Jos tämän haluaa vetää takaisin iPadiin, niin siinä kannattaa muistaa, että sinähän ei saa pyörittää mitään, mistä Steve ei tykkää. Joo. Ja pitää myös muistaa, että näissä DRM:ssä on aina sama juttu kuin yleensäkin, että se häiritsee niitä, jotka on rehellisesti sen kaupasta ostanut, mutta ne, jotka sen piratisoivat, niin pystyy tuota peliä pelaamaan tämän DRM:stä. Tuossa oli tuossa On The Media -podcastissa, joka on mahtava NPR:n radio-ohjelma, niin siinä oli, ei sillä tavallaan mitään uutta ollut tosiaan tästä tota noin Apple hyväksyy softat jutusta, mutta siinä oli taas ihan mielenkiintoinen näkökulma ja yksi aika brutaali esimerkki oli, että joku oli siis kirjoittanut kirjan ja tehnyt siitä softan, mikä on niin, siihen kirjan sisältöön kuului sana fuck, niin Steve sanoi, että tätähän ei sitten muuten meidän kaupassa myydä. Ja tota noin, sitten kirjailija suostui ottamaan sen sanan pois, niin sitten sitä sai myydä. On niissä nykyisin ne ikärajat, mutta tota, joo. Tuosta tuli meille, että niinku iPad on ihan kiva nähdä, että kun se jailbreakataan. Se on niinku huomattavasti mielenkiintoisempi laite silloin, kun esimerkiksi jailbreakatut iPhoneit. Että se on totta. Sitä mielenkiintoista odotaa. Toivottavasti se häkätään nopeasti. Sitten se soittaa kotiin ja se menee pimeäksi koko laite siinä vaiheessa. Kun sitä voi käyttää sekin peilinä. Siihen tulee semmoinen valtava Steven kuva, joka sanoo, että ei näin. Sitten se räjähtää. Mennään Irkin ihmeeseen maailmaan. Irk helisee, kun Firefox-haavoittuvuus aiheuttaa spämmitulman FreeNodessa ja Irknet on poikkeusaggressiivisen kanavavaltaajan armoilla. Ninnu tietää, Henrik puhuu. Joo, eli FreeNodessa oli viikolla riasana tämmöinen CTCP-spam, eli CTCP on semmoinen protokolla, että noi asiakkaat juttelee suoraan keskenään. Ja sitten se käytti hyväksi tyhmiä käyttäjiä, jotka ei osannut suojata Firefoxia oikein NoScriptillä, jolloin ne Firefoxit sitten soitti JavaScriptin avulla FreeNodelle ja lähetti spämmiä. Ja sitten muun muassa tämän takia, tai siis se, muun muassa Ubuntu Suomen kanavat oli sitten enemmän tai vähemmän rajoitetussa tilassa, mutta eilisten palvelunpäivityksen jälkeen kaikki on palautunut taas normaaliksi. Irknetin tapauksella ei ole mitään tekemistä FreeNoden kanssa, ja se osoitti lähinnä että Suomessa luottaa liikaa .fi-päätteisiin noissa hosteissa. Ja siis kun sä menet Irkin, niin sä näet siellä, että mistä se tulee, tai niin sen toisen tyypin osoitteen. Ja kun se loppuu .fi, niin se voidaan olettaa, että se on tämä vanha tyyppi, ja sitten annetaan sille opit, ja sitten se tekee ilkeitä asioita. Ja omien sanoissa mukaan tämä kaappari on italialainen BSD kautta Solaris-järjestelmäylläpitäjä, joka tappoi aikaa tauoillaan tekemällä kiusaa suomalaisten kustannuksella, mutta en mä tiedä, että kumpi oikeastaan, onko toi CertFi vai kumpi puhuu enemmän totta. CertFihän sanoi, että se on... Että kyseessä oli vain joku suomalainen palvelu on kaapattu, mutta näitä on ollut pari tapausta. Tai niin kuin ainakin kahdesta hostista, jotka näyttää enemmän tai vähemmän kotikäyttäjiltä, ne on vähän semmoisia, että tämä on käytetty jotain zombikoneita. Ja nehän veti kapsin alas, tai niin kuin luultavasti ne veti kapsin alas perjantaina 15 minuutiksi, koska joko sen takia, että ne huomasi muun muassa uutiset, kun ne kaapas uutiset kanavan, että pirun moni suomalainen käyttää kapsia. Että he otetaan kapsia alla, sehän tehdään lisää kiusaa. Tai sitten B, sen takia, että joku kapsulainen oli kaapannut tota, niiden, tai sen tyypin norminikin. Mä en tiedä, kumpi oli syynä, mutta luultavasti molemmat. Villiä taistelua Irkkis. Mä en ihan pysynyt kärryllä, mutta mä jumitun no, tässä Yle Uutisissa kohtaan, mutta tuli tämmöinen kognitiivinen dissonanssi tässä kohdalla, kun tässä lukee, että Linux-käyttöjärjestelmässä on ollut haavoittuvuutta hyödyntäneet. Joo, kato, Linuxissa on reikiä, kyllä. Eli siis tota... Mäkissäkin on virus. Ei ole. Eli siis... Palvelut pyörii... On kanavia ja sitten joku italialainen otti ne haltuunsa ja vaatii rahaa. Joo, 15 euroa kuulemma jostain Jypin kanavasta. Mutta tota... siis... Halvalla lähtee. Eli, niinku, eli se, mitä se tekee sillä? Se ei päästä sinne ketään vai? Se, no siis kyllä sinne päästään, mutta se pitää sitä hallussa ja käytännössä. No kyllä se vissiin puoliksi järkevä keskustelukin pystyy käymään, mutta ihmiset on lähinnä päättynyt siihen, että tämä, no me mennään sitten muualle. Niin, niin sitä mä ystävän, että eikä tämä, niin kuin, tämä niin kuin Irkin hienoisuus siinä, että siis tavallaan se, jos sillä kanavalla ei ole ketään, niin sitä ei ole olemassa. Eli jos... Kanava ei miellytä, niin mennään vaan toiselle kanavalle. Ja se on, mutta sitten kun sulla on uutisessa kanava, jossa on 500 jäpikkä ja vissi eilen tai toispäin vielä, siellä oli 300 oli jäänyt sinne vanhalle kanavalle. 300 oli jo siellä. Siis siellä niinku 300 jampan potit katsoo sitä, niinku se, sitä italialaista siellä. Mä en tavallaan niinku ymmärrä, mikä tässä niinku se ongelma on. Siis. Paitsi että jotakin haavoittuvuuksia. Ei juuri mikään ongelma. Siinä on... Ongelma on siinä, että ihmisiä vaan ketuttaa se, että niin ne pitää mennä toiselle kanavalle. Niin se on vähän sama, että jos meillä olisi puhujankulma kanava, niin kyllä se kyrsisi joku ottaa sen, ja sitten meidän pitäisi keksiä joku puhujankulma kakkonen, että mennään nyt sinne. Ei kyllä siis yhtään, kun mulle riittää se, että meillä on podcast. Kaiken ratkaisu on podcast, mutta jos se valtaisi tämän. Jos me kaapataan, voidaan kaapata puhujankulma.com domainen, eikö se kyrsisi sitten? Ei kyrsisi. Se kyrsisi vaan meikäläistä. Sun pitäisi nauttaa kaikki vanhat noin podcastit uudelleen ja korvata siihen, että kaikki sanat, missä sanottu puhujankulma.com, niin pitää sanoa puhujankulma.fi tai puhujankulma2.com tai mitä tahansa muu. Ei kyrsisi yhtä. Ja se ongelmahan on, että just niin se, kun joku bulkkikanava, niin kuin uutiset, se on ihan järjettömästi jengiä, niin kaikki niin kuin, ja se on huomaa, meidän podcastaajana se on, jos menee feedit rikki ja joutuu tekemään uudet feedit. Okei, eihän se ole mikään ongelma siinä mielessä, kyllä ne uudet feedit saadaan, mutta siinä tipahti, siinä tipahtaa aina niin kuin puolet jengistä pois siinä välissä ja se ei ole, se ole kauhean mukavaa, koska sitten on ihmisiä, jotka ei tiedä asiasta tai sitten ne ei vaan viiti niin kuin seurata mukana. Tota, vielä, anteeksi, tämä näissä asioissa minun suunnaton tyhmyyteni, mutta me, eli onko tässä nyt niinku aiheutunut jotain semmoista niinku pysyvää vahinkoa vai onko tämä nyt niinku semmoinen, että siellä nyt joku vaan vähän niinku kapinoi? Sun fiidillä on uusi osoite, onko se pysyvä ongelma? Kyllä se sinänsä on, että, tänne... Ei vaan niinku se, että jos se äijä lähtee nyt kyllästyy ja lähtee muualle, niin onko tämä niinku silleen ohi meni? No se vähän riippuu. OpenStreetMap-kanava varlattiin joku hetki sitten ja ei me enää takaisin kyllä mennä sinne, että vaikka se vapautettaisiinkin. Niin sitten uutiskanavat on sinänsä, se on nyt uutiset.fi, mutta että tämä sinänsä uutiset on niin lyhyt ja ytimekäs nimi, että halutaanko me se takaisin vai yhdeksi, niin .fi päätteeseen. Niin, milloin se kyllästyy? Kysymyksen toinen puoli taisi olla se, että nämä hyökkäykset ei ole automatisoitu ja ilmeisesti jos se tyyppi kyllästyy, niin hyökkäyksetkin loppuu. No niin, se on. Niin. Tavallaan, toi oli ihan just sinänsä, pointti, että tavallaan tässä niinku ei, miten tämä nyt, tai ilmeisesti joku nyt, Mikä tämä nyt mahdollisti? Sanokko mulle vielä lyhyesti, mikä tämä mahdollisti, että tämmöisen pystyi tekemään? Oliko se nyt joku fiba jossain vai onko se nyt vain ominaisuus? Ihmiset luottaa liikaa toisiinsa. Eli nyt tämä on sinänsä on homma jo rahoittanut siitä kannalta, että ihmiset on alkanut keukätköjen kanavalla. Ne otti sekä kun uutiset vallattiin, niin ne otti semmoisen politiikan, että ennen kuin opataan joku uusi ihminen, niin annetaan sille operaattorioikeudet. Niin sen uuden tyypin pitää puhua muutama sana suomea. käynyt muutama lause suomea. Mielellä täysjärkistä suomea, koska tämä on italialainen myöskin käyttänyt Google Translate, ja sitten se on heikuttanut sitäkin, että kattokaa, että te olette niin tyhmiä, että te uskotte jopa ihmistä, joka käyttää Google Translate ja puhuu ihan paskaa suomea. Ja sillä tavalla on saatu joku kannalla haltuunsa. Että eli siis ihmiset ovat tuolla tyhmiä. Minun näkökulmasta puolet Suomi 24 on kirjoitettu Google Translateilla. Niin sen italialaisen olisi voinut ohjata sinne ja sanoa, no katoppa. Niin. Siellä on suomalaista kirjoitus, tämmöistä oikeasti on. Skisma on nyt ennen kaikkea tämmöinen sosiaalinen. On, ja siis parhaitenhan näistä pääsee aina eroon siitä, ettei kiinnitä mitään huomiota kiusaajaa, niin kiusaaja lopettaa. Joo, siis silleen no, on. Se on muuten maailman paskin neuvo. Henkilön näkökulmasta, jonka elämä meni pilalle sen takia, että mua kiusattiin koulussa. Niin no joo, no ei vedetä sitä sinne saakka, se oli huono neuvo, mutta tarkoitan tässä tapauksessa, missä kyseessä on vaan tämmöistä, mikä joku haluaa niin kuin huomiota, niin siinä vaiheessa, kun hänelle ei anna sitä huomiota, niin sitten se kiinnostus loppuu. Mä ymmärrän kyllä sen, että se on vaikea siinä vaiheessa, kun on 300 ihmistä kanavalla, jota ei voida niin kuin sanoa kaikille, että hei olkaa ihan hiljaa, paitsi me voidaan puhua se suomeksi, se italainen ymmärrä sitä mitään. Joo, paitsi että sitten kun italainen on kyllässä, niin se voi niin antaa banaanit kaikille. Sitten täällä on puhujan kulma paheksuu tätä italialaista tyyppiä. Me lähdetään silleen hatullinen kakkaa sekä banaaneja. Bananas are for monkeys. Oikeesti. Menee syömään niitä pizzoja. Onko joku maksanut sille niitä 15 euroa? No toivottavasti ei. Kyllähän niin ihmiset on enemmän vähemmän läpällä kysynyt, että paljon ollaan myyty uutiset. Mutta vissiin se italialainen sanoi, että se on myyty jo. Eli siis kun perustavanlaatuisin ongelma oli siis se, että niin kuin IRC-kanavilla niin tämmöisiä, niin kuin, miksi niitä sanotaan, hallinnoijan oikeuksia niin saa niin kuin ihan tuosta vetämällä vaan. Eli periaatteessa tämä oli hyvä opetus, eikö niin? Eli on nyt ollut semmoinen niin kuin multityrannia tähän asti, valistunut multityrannia tähän asti näistä. Yhtäkkiä tulikin tämmöinen yksi despotti, niin tuota. Ihan mielenkiintoinen tapaus. Niin mulla on vaan, niin kun tätä on yrittänyt seurata, niin mulla on pikkusen ollut vaikeuksia niin kun tajuta niin kun sitä ongelmaa. Tämä on niin laajempaa vaikutusta, että tämä nyt niin vaikuttaa sille lähinnä tämmöiseltä, että ymmärrän kyllä irkkaajien tuskan nyt tässä, koska aina on omia tottumuksia hankala muuttaa, mutta minä jokseenkin puhua ensiluokkainen suomi. Joo. AP3 tuolla IRCissä miettii, että tai niin kuin veikkaa, että se voisi olla joku suomalainenkin, joka olisi valtakannassa, vaan esittää, että se on italialainen. Se on täysin mahdollista, että se käyttää italialaista postia. Mutta ei suomalaiset semmoista tekisi. Ei ne ainakaan, minkä takia ne italialaisen valitsisi siihen. Mutta eikö me tässä jo todettu, että suomalaiset on tyhmiä, niin eihän tyhmät tuommoista osaisi. Aivan. No niin, sitten sehän on. Joukossa on yksi viisi. Ne botit, tai niin kuin ne 10 bottia, jotka sinne ilmestyy heti sille sekunnin, kun se huijari saa ne hostit, siis opit, niin niillä on ollut unkarilainen hosti. Mutta se taas ei kerro mitään. Mullakin on screeni on Ranskassa. No niin, mutta yksi semmoista on ne 10, niin sitten että on yksi tämmöinen perustavanlaatua kysymys, ennen kuin siirrytään eteenpäin, on se, että minkä haluatte takia niitä oppeja pitää antaa niille ihmisille yleensäkin? No koska se puhuu suomea, mä haluan opit. Miksi sille pitää antaa opit? No miksi siis, se vaan voi olla sillä kanavalla? Ongelma ei ollut siinä, että tässä ei nyt oli kuka tahansa suomalainen. Se oli myöskin ottanut nikin, joka näyttää samalta kuin joku oppi, joka on joskus, tai niin kuin joku, jolla on joskus ollut opit. Okei. Okay, miksi sille pitää sanoppa vielä, että mitä tarkoittaa niin kuin, siis oppi muutenkin kuin tämmöistä niin kuin sivistystyötä. Se on operaatio, joka voi tehdä asioita. Se on niin kuin kanavan ylläpitäjä. Joo. Niin, se pystyy potkimaan pois. Niin, mä oon kanssa kiinnostaa, kun joskus aina mennyt jonnekin IRC-kanavalle, niin sitten jos siellä on joku tuttu näin, niin se heti lätkäsee mulle ne oikeudet. Ja minä yrittänyt sanoa, että kun herra jumala, kun me niin kuin tajua tästä niin kuin näistä komeinoista puoliakaan, niin älä anna mulle mitään, millä minä voin niin kuin potkia, niin se on myöskin elektronista egon kasvatusta. Niin se on, monille. Mä annan natsat sulle, sä oot mun kaveri. Musta se on ihan viehättävä ele sinällä, että tuota, niin kuin just tämä luottamus, että heti kun että hei tuossa sulle, ota vähän oppia, mutta tuota, ensimmäinen ilmais, jatkot maksaa 15 euroa. Joo, mutta myös, joo, olkaa varovaisia Irki-ihmeiset ja olkoon tämä hyvä, hyvä opetus, mutta edelleenkin paheksutaan tietysti tämmöistä toimintaa. Lähettäkää mulle palautetta, miten tyhmä mä oon tässä, koska mä oikeasti... Mulle ei, ne on hyviä kysymyksiä. Mä tiedän, että meillä on paljon kuuntelijoita, jotka eivät välttämättä tiedä mitään Irkistä ja no ei mennä sen enempää sijaan. WikiLeaks sulkee ovensa rahapulan takia. Tämä on harmi. Se on suuri harmi. Mä en tiedä, onko tämä suoraa seurausta siitä, mutta se oli, jos olisin ollut viimeksi paikalla, niin olisin ottanut esiin jo viime kerralla sen, että PayPalhän jäädytti noiden tilin. Ja niillä oli ilmeisesti siellä aika paljon rahaa, ja ne vaan sanoi, että joo, te ette muuten pääse tänne sisään, mikä siis minä en luota PayPaliin, ja tuossa jälleen yksi syy, että ne tosiaan voi tehdä, niin vaikka sulla on siellä rahaa, niin ne voi laittaa koska tahansa sun tilin kiinni, ja ne rahat jäi sinne. Mä en tiedä, onko tämä suoraa seurausta siitä, mutta voisin ainakin kuvitella, että ei se tilannetta auttanut. Joo. Noita on joskus noita kuulunut PayPal-jäädytyksiä näin, niin ihmetyttänyt vaan, että miksi porukka jemmaa sillä rahansa, mutta Koska se on paras, mitä voi käyttää, niin kun se on vähän niin kuin sama, miksi ihmiset käyttää Windowsia, koska se on Siis siirtoon se on yllättävän kätevä, että sen jälkeen kun minä pääsin tuskastani yli ja hankin PayPal-tiliin, niin se on ollut oikeasti kätevin tapa maksaa. Mutta siis se, että miksi ne varallisuuttaan säilyttää siellä. No se on, jos on paljon, tekee rahansiirtoja netissä, niin se on ihan näppärä pankkimaisena palveluna, ja ihmisethän makuuttaa rahansa pankissa, koska ja se on vähän niin kuin pakko. Ymmärtääkseni siis WikiLeaks, siis jos se kerää sen PayPalin kautta, eli sille lähetetään sinne PayPalin rahaa, niin silloin, jos ne sitä käyttää jonkin toimintaa, niin tuskin ne maksaa niin kuin esimerkiksi niiden niin kuin resursseja niin kuin PayPalillä. En voi olla, että... Ei tiedä. Mutta itse niin kuin tähän asiaan niin kuin liittyen, niin jatka toki tuosta, jos sulla oli tuohon lisättävää sen jälkeen, mutta eli niin kuin, ei taittu sanoa, että mikä WikiLeaks on, eli WikiLeaks on tämmöinen palvelu, mihin pystyy työntämään tämmöisiä vuodettuja dokumentteja anonyymisti, tekstejä, dokumentteja ja muuta, ja mitä niitä maailmalla nähty, niin esimerkiksi sille jotakin salaiseksi määrättyjä vaikka, tai piiloteltuja, erilaisten niin kuin hallinnollisten niin kuin valtioiden tai muiden dokumentteja tai jotain semmoista niin kuin arkaluontoista, joka joku haluaa niin kuin pitää niin kuin pimennossa, mutta sillä on niin kuin sille yleisesti merkittävää tietoa. Eli yleensä liittyy niin kuin johonkin poliittisiin tai taloudellisiin väärinkäytöksiin. Muun muassa se täällä Suomessa, mikä tämä sensuurikysymys, tämä KRP:n lista niin kuin estetyistä näistä nettisivuista, niin se muistaakseni meni WikiLeaksiin, ja tavallaan sitten, niin sieltä sitä on niin kuin hankalampi ottaa sieltä pois. En tiedä, missä niiden palvelimet on, mutta kuitenkin niin kuin, tavallaan se tuo semmoista niin kuin avoimuutta semmoiseen keskusteluun, missä on toimijoita, joilla on mahti niin kuin ampua alas tämmöisiä palvelimia. Joo, ja siellä on myöskin levitelty aika paljon yritysten noloja salaisuuksia, niin kuin jos yritetään peitellä jotain epäeettistä toimintaa tai rahanpesua tai tämmöistä. Mä en tiedä, Suomessa ei taida olla mitään hyvää käsitettä pillinpuhaltajalle, mutta sehän sitä sanotaan, että se on niin kuin pillinpuhaltajasivusta. Milloin WikiLeaks sitten sulkee ovensa? Onko se? Se on sulkenut jo. Se on sulkenut jo. Siellä on ollut rikki jo tuossa joulukuusta asti suunnilleen. Okay. Joo, siellä on vain etusivu, jossa sanotaan, että voisitteko se lähettää vähän rahaa. Tärkeää laittako PayPalin. Sitten ne sanoo, että niille niiden vuosibudjetti on niin kuin 600 000 taalaa, mikä niin kuin kuulostaa siis ihan käsittämättömän paljolta. Jotenkin voisi kuvitella, että toi on kuitenkin sen mittakaavan kulju, että pyörisi pienemmälläkin. Ne kai menee suurin osa menee palkkoihin. Muakin vähän ihmetyttää aina nämä, kun ja mä en tiedä, sitten kai se on maailmalla eri asia, mutta mä voin vähän ihmetyttää nämä, kun hirveän monet, varsinkin jenkkiläiset sivut, kerää lahjoituksia sanoen, että kun meillä menee kaistaan, niin paljon rahaa ja se on hirvittävä resurssi. Ja mua vaan ihmetyttää, että kuinka niin kuin kukaan voi saada kaistaan kulumaan paljon rahaa, mutta ehkä maailmalla tilanne on hieman eri kuin Suomessa. Joo. Ja varmasti se, että sitten, en mä tiedä, saattahan ne pyörittää omaa serverifarmiaankin justiinsa sen takia, että ne ei luota siihen, etteikö se säilyisi jossain muualla. Joo, no kyllä siihen sitten silloin nousee heti niin kuin näin, niin. Mutta tavallaan se, että niin kuin, en tunne yhtään, että kuinka isoa se liikenne siellä on. Että. No, eiköhän, jos he käyttäisivät tai keräisivät rahaa johon jotenkin epämääräisesti, niin eiköhän me olisi luettu siitä Wikileaksistä. Wikileaks on siitä tota, no, mun mielestä ihan kunnioitettava, ja se on myöskin saanut paljon kritiikkiä, no paristakin asiasta, mutta siinä on se, että joistainhan on sanottu, että no oliko nyt moraalisesti oikein laittaa tuota tonne, ja niiden linjaus on se, että mitään ei kyseenalaisteta. Kaikki, mikä tulee, kaikki julkaistaan. Ja siis idea siinä, että että ne ei niin kuin millään tavalla tee mitään toimitustyötä, koska heti jos ne rupeaa tekemään jotain toimitustyötä, niin se sivuston luonne muuttuu ihan toiseksi, koska sitten siitä tulee semmoinen, että no te julkaisitte tämän, mutta ette julkaissut tota. Niin. Hei, Ninnu. The Joni tuolla Irkissä niin nyt huutelee, että mitään pahaa, ja se on, kun se valtasi puhujankulma.com-kanavan Irkissä näin, mutta näköjään se ei ole niin kuin, silleen näköjään oikeuksia tuolla striimin netissä, mutta sulla on, annappa sille banaania. Tilaus tuli ja tilaus meni, olen paha, ja sinne lähti. Kengänkuva persuksissa ulos. No niin. Jes, huomaat, että tämä valta. Sä vielä käskytit toista tekemään jotenkin. Mä en tiedä, miten tämä on. Mikä oppi sulla on? Sulla on superoppi. Kyllä mä nyt alan. Nyt se alkaa niin. Kuinka hyvältä se tuntukaan? tuo vielä Wikileaksin, niin ne on myöskin sanonut, että periaatteessa niillä kai olisi niin kuin organisaatioita, yrityksiä ja jopa valtioita, jotka olisi valmiina rahoittamaan sitä, mutta ne ei suostu ottamaan mistään semmoisista rahoitusta, koska se aiheuttaisi kyseenalaistaisi myöskin niiden motiiveja ja sitten myöskin saattaisi vaarantaa niiden totaalisen riippumattomuuden, ja sekin on minusta kunnioitettavaa, että tota noin. Kyllä kun minä annoin hieman rahaa puhujan kummalla, kun siis Wikipediallakin tuossa vähän aikaa sitten, niin kyllä minä tällekin voin vähän antaa. Aivan. No. Ja jos Erkalla on varaa 7 iPadin, niin pitää olla varaa yhteen Wikileaksinkin. Mitä jos vallataan se? Mehän ollaan se. Kaikki totuudet kuulet meidän kautta. Toi unohdin jo, mitä mulla oli asia. En muista. Siitä sai. Mennään eteenpäin, mennään lyhkäsiin aika juokseen. Windows 8 on tulossa jo ensi vuonna. Mitä? Tämä on tosiaan, ei Wikileaksin kautta vuotanut, mutta kuitenkin. Kuultiin tämän puhujan kuulosta. Se kysymys, mitä niille tapahtuu niille Wikileaks-dokkarille? Onko siitä tarkempaa tietoa? Että niin kuin... ne on kyllä kaikki tallessa, niillä ei ole vaan ilmeisesti nyt varaa pitää sitä palvelua pystyssä. Että... Niin, meillä on kaistaa puhujan kuulosta. Tai osahan niistä, käsittääkseni niissä ylipäätään olisi, että niin kuin... Siis Wikileaksin, no tietenkin se nyt ei välttämättä siihen niiden toimintamalliin, mutta siis semmoinen ihan luonnollinen jatkuma, että sitten osa niiden matskusta niin pyöristi torrenteissa niin kuin varmenteina. Kyllä mä uskon, siis varmenteina, että... torrenteina. Kyllä mä uskon, että näin on. Ja tietysti Arkivestakin löytyy sitten vähän vanhempia taatusti. Joo. Heistä kuullaan vielä. Mutta niin, Windows 8. Niin, siis tämä on joku Microsoftin sisäinen... tiekartta suunnitelma, mikä näyttäisi, että Windows 8 RTM olisi ensi kesäkuulla, ei siis ensi vuoden kesäkuulla, mikä on aika huima tahti. Ja se on sinänsä, no jos se on hyvä, niin se on ihan siitä vaan, mutta jotenkin mulla tuli semmoinen ensimmäinen, että ne sai vihdoinkin niinku hommat kondikseen ton Windows 7 kanssa. Se on niinku pitkään aikaan ensimmäinen hyvä Windows, että antakaa nyt ihmisille aikaa niinku tähän siirtyä ennen kuin taas lyötte seuraavaa, koska mä luulen, että tämä on niin kuin, jos ne maltaisi Seiskan kanssa, niin ne sais tota XP asennus viidakkoa tai sitä niin kuin XP:n markkinaosuutta ne sais pudotettua, tai no markkinaosuus ja käyttäjäosuus, kaksi eri asiaa, tarkoitin käyttäjäosuutta, niin sais pudotettua, ja mun mielestä se olisi niin kuin koko niin kuin internetin ja ylipäänsä tietojärjestelmien kannalta se olisi hyvä asia, että jos mahdollisimman nopeasti päästäisiin pois XP:stä. Tietysti jos Windows 8 on vähän niin kuin Snow Leopard. No niin, sehän ilmeisesti on, että ne on just sen takia, koska Windows 7 näinkin iso menestys oli, niin ne ilmeisesti on koko yhtiön laajuisesti siirtymässä tämmöisiin aika nopeisiin, mutta pieniin päivityksiin. Ja joidenkin softien kanssa se on varmasti ihan järkevääkin. Voisin kuvitella, että esimerkiksi Officeen pienet päivitykset, etenkin jos ne on halpoja ne pienet päivitykset, niin olisi ihan asialliset, mutta ei kuitenkaan Windowsin kohdalla, koska... Ja se Paintia. Niin, mutta niin kuin, Windowsin kohdalla se massa on niin valtava, että se on niin valtava laiva, että ei se kahdessa vuodessa käänny. Että kun se ei ehtinyt kääntyä vielä Vistaankaan, niin nyt ne antaa vielä vähemmän aikaa Seiskalle, ja Seiskalla sen tämä olisi niin kuin oikeasti jotain tarjottavaa. Niin, no, tietenkin jos 8 olisi sitten semmoinen, niin kuin, missä se no just niin kuin Perni sanoi, että Snow Leopard-tyyppisesti, niin vaan niin siivottaisiin sitä Seiskaa. No mutta Seiska on jo siivottu Vistaan, että en tiedä. Aina voi siivota lisää. Aina voi siivota. Voi kyllä, tietysti jään mielenkiinnolla, jos tämä nyt ylipäänsä, tähän on siis hyvin varhaista ja sen takia se on lyhyt, mutta... No, mutta tässä, niin, mutta siis sillä tavalla, että mitä niin esimerkiksi Snow Leopardissa tiputettiin aika paljon tukea näin, ja tavallaan se oli selkeämmin uusille koneille. Mutta jos tämä Windows Snow 7 olisi sitten tota kanssa semmoinen niin kuin... semmoinen versio, mikä olisi niin kuin tarkoitettu, missä sanottaisiin ihan selvästi, että okei, no kun tästä taaksepäin ei ole tukea. Niin, no se jää nähtäväksi. Tietysti asiaa vaikuttaa myös hirvittävän paljon hinnoittelu. Se, minkä takia Snow Leopard ylipäänsä menee läpi, on se, että se maksaa sen 30. Että Microsoft ei ole suorastaan tunnettu hintojen leikkaamisesta. No joo, se tietysti pitää vaikeansa. Mitäs sitten seuraava? Hakkeri testasi 15 kännykkäsalausmetodia ja toteaa niistä arvottomaksi 12. Se on minusta aika huolestuttava. Se on tietysti operaattorit. Jäi kolme vielä. Ne operaattorit ei kerro, mitä ne käyttää. 12 oli siis täysin arvottomia. Olikohan noista puuttuvasta kolmesta, niin kuin kaksi oli vielä sellaisia, ne saa rikki, mutta ei silleen noin vaan. Ja sitten olisiko siinä ollut yksi tai kaksi semmoista, että okei, tätä mä en saanut auki. Mutta operaattorit ei tosiaan kerro, miten ne käyttää. Täytyy toivoa, että ne käyttää jotain noita turvallisia. Muistatko, se oli ihan vastikään, oli se GSM-puhelujen suojaus. Siinähän sen kräkiin tekeminen tehottomaksi, niin sehän oli yllättävän simppeli, että ne jotain pientä asetusta muutti kaikki operaattorit, niin se meni sillä ohi. Joo, niin siis GSM-salauksiahan ne on kaikki, että se oli vain yksi silloin. Joo, mutta tämä on just semmoinen vähän silleen turhattava, kun tätä lueskelin näin, just se, että no, että tämä on niin kuin asia, jolle mä en maha yhtään mitään. Niin se on kyllä totta, ja se on just se, kun ei edes tiedä. Niin kuin jos tietäisi, niin sitten tietäisi, että no, jos nyt sitten ei puhu kaikkea puhelimessa. No. Mutta se on tosiaan... Kyllä ilmeisesti ainakin jotkut operaattorit käyttää noita hyvinkin turhia, koska se itse sanoo, että no, joskus se niin kuin laittaa sen ohjelman päälle, minkä voi se salauksen purkuohjelma saa ostaa muutamalla kympillä ja menee johonkin keskustorille, pistää sen päälle ja rupeaa vaan kuuntelemaan ihmisten puheluita. No, harrastus on tullut. Sinänsä kyllä ihmetyttää, että miksi ihmeessä. Mua ei ainakaan kiinnosta tippaakaan, että mitä ihmiset niin puhuu. Hei, tämä on sitä, Big Brotheria. No, myydään tätä palveluna. Loogisen. No sitähän myydään nimenomaan. Niin, mutta siis silleen kuukausivelotuksella maksaa 50 kuussa, kuuntelet naapurisi puheluita. Tätä maksaa $30 se softa. Että... Hei, on se kai halvempi kuin toi toi Big Brother 247. En tiedä. Hyppäskö Porni äsken tämän IE6-jutun yli? Hyppäs. Mä en ole kato päivittänyt tätä listaa. Toi oli tosi mielenkiintoinen. Plop. Näistä puhelinkorotuksia, niin näyttäisi, että nämä ei ole sitä, mitä operaattori pyörittää, vaan nämä on jotain erillisiä kryptosoftia, mitä sä voit lahdata kännykästä. Kun kahdella on sama softa, niin ne voi jutella keskenään ilman, että operaattorikaan kuulee välistä. Tai ei ilman, että kukaan kuulee välistä. Ainoa vaan, että suuri osa näistä softissa on kusetusta enemmän tai vähemmän. Niin joo. Mm-hmm. Okei. Okay. Otetaan sitä toi uutinen myös. Oliko toi ees koskaan? Joo, no niin. Mukaan. Eli siis Google lopettaa Google Docsin IE6-tuen yhteensopivuus häviämässä kaikilta muiltakin sivuilta vuoden aikana. Se on hyvä. Yes. Google siis on ainoa niin moraalinen ryhtiliike, että niin kuin ensin niin kuin kovistellaan Kiinaa ja sitten kovempi aineisiin, eli kielletään, lopetetaan niin kuin yhteispeli IE6 kanssa. Joo, se on... Tästä voimme tehdä tulkinnon, että IE6 on yhtä kuin Kiina. Tästä voimme myöskin tehdä päätelmän, että Googlella on kilpaileva selain, mutta siis... ei se siihen liity. Se siitä johu. Mutta ei, koska Googlehan ei tee mitään sellaista. mutta siis oli motiivit mitkä tahansa, niin kaikki mikä vähentää IE6, niin on positiivista. Koska se on raivostuttavaa. Kyllä. Se on siis, ja tiedän etenkin paljon nettisivusuunnittelijoita, jotka on ihan kypsiä. Lähetämme Googlelle hatullisen kukkia. Mä oon nähnyt enemmän ja enemmän kyllä sivustoja, joissa lukee pohjalla, että optimoitu kaikille muille paitsi Internet Explorerille. Pitäisikö meillä laittaa semmoinen, joka estää pääsy, jos sä tuut IE6? Puhujakulma ei tue tästä eteenpäin IE6. Musta se olisi kova. Siis, ja itse asiassa muistaakseni, mä en ole ihan varma, kun ei mulla ole missään koneella IE6, mutta tai muutakaan IE. Muistan, että joku sivu oli semmoinen, että se ei yksinkertaisesti rendannut jotain oikein millään Internet Explorerilla, mä kirjoitin vaan pohjalle, että älkää alko idiootteja. en nyt ihan noin, mutta kuitenkin silleen, että käyttäkää jotain asiallista selainta, niin tämäkin sivu toimii. Aivan. No joo. Hyvä näin. Ruotsin LTE-verkko parantaa juoksua. No niin, vauhtia, putkoa, lightpeakia. Ensitesteessä flopannut Teliasoneran 4G-verkko ylsi laajemmissa testeissä jopa 45 megabitin sekuntinopeuksiin ja keskiarvokin pysyi 25 megabitin paremmalla puolella. That's fast. Joo, kun sitähän niin kuin me täällä muristi, että miksi ei tullut Suomeen, kun tuli Norjaan ja Ruotsiin, tai eka Ruotsiin. Ja sitten niin tuli testituloksia, niin se oli ihan susi, mutta... Kyllä se näyttää jo lunastelevan lupauksia, että innolla odotan minä. Minä haluan LTE. Vaikka minä sitä varmaan Erkka pystyy tämän oman tukiasemaan sinne. Myykää hänelle vaan laitteet sinne. Yksi 4G-tolppa. Ei tällä sinällään tämän tuommoinen. Tulipahan sanottu. Status update. Tässä menee LTE-verkot. Aivan tätä jäädä odottelemaan. Helvetin monta vuotta näin, niin nyt on yhdessä kaupungissa, joka toimii edes välttämättä. Pelottava sivusta, pelottava. EFFn pano klik tunnistaa jälkeä. Panoptiklik. Aivan joo, jos se noin, eikä pano. Joo, tunnistaa jälkeä jälkemättömänkin selaimen käyttäjä. Mitä? Sivusto ruskii selaimen käyttöjärjestelmän, pluginit, asennetut fontit ja näyttötarkkuuden. Näin käyttäjä pystytään identifioimaan hyvin tarkasti ilman keksejä, se on speksejä tai muita vakoilujärjestelmiä. Niin, no siis joo, tuossa on itse asiassa aika villi pointti. Onko tuo vähän niin kuin sormenjälki? Mulle toi lisäsi niinku uutta tietoa siis sinällä, että mä en ollut koskaan ajatellut, että sivusto pystyy aika helposti tsekkaamaan, että mitkä on koneen asennetut fontit. Joo. Koska se, tavallaan se siellä tulee myös semmoista variaatiota niin paljon, että... Et se voi ehkä olla se, joo. Joskin huomasin, että kaikkein eniten, ja mä olin oikeastaan yllättänytkin, että kaikkein... Mä oon testannut tän melkeinpä kaikilla koneilla, mitä mulla on, ja kaikilla selaimilla, mitä mulla on. Mä oon kuvitellut, että no mullahan nyt ei, mä en koskaan laita mitään niinku plugareita tai muita, niin itse asiassa se on aina ollut se plugariviidakko, mikä on identifioinut mut kaikkein tarkimmin, koska sieltä tulee sitten flashia ja Windows Mediaa ja kaikkea sellaista, vaikka ei ole niinku mitään sellaisia ylimääräisiä palikoita niin lisäilykään, ja mulla, no tietysti PowerPC, joka pyörittää tiikeriä, alkaa olla harvinaisempi. Mä olin yllättynyt, että myöskin hyvin harvinainen on 64-bittinen Linux, tai 60-bittinen Ubuntu, 64-bittinen Ubuntu, joka identifioi mut aika tarkasti kotona. Ja sitten myöskin tässä mun työkoneella, niin kun mulla on noita ammattikäsikirjoitussoftia, niin siinä tulee semmoisia erikoisfontteja, jotka identifioi kanssa. Mä en tiedä, ilmeisesti pakasta veityt koneet on niin kuin... Niin, no joo, kuinka pitkään pakasta veitty kone säilyy uniikkina. Että niin. Vait muutamalle sivulle ja sitten... Siinä mielessä itse asiassa HTML5 on jälleen hieno juttu, koska se vähentää nyt blugarien tarvetta. Että... Se on totta. Mutta JavaScript on vielä hienompi asia. Mulla on täällä, se ei saa muuta oikeastaan muuta irti kuin selaimen ja mitä metaa tai selain lähettää siitä osaa, että mulle kelpaa tämä. Ja sitten jos olisi kiva, jos niin kielinä olisi tämä ja tämä. Sitten se, että mulla on keksit päällä, mutta esimerkiksi fontteja ja aikapyykit, että muuta sontaa tämä ei lähetä. Eli sä oot uniikki siinä mielessä, että sulta saa niin vähän tietoa irti. Tässä... Ja se on se tietää, että tämä on pakko olla ninnu. Että joo, siis tavallaan se... Ainoa, joka tekee. Tässä ei oikeastaan se, että niin kun, välttämättä sekään on, että niin kun, jos susta ei saa mitään, juuri mitään irti, niin se ei niin kun, tätä pointtia suojele. Tai se pointti ei ole se, että se ei auta sua, vaan se, että niin kun sulla pitäisi olla, kaikilla pitäisi olla samanlainen kokoonpano, niin silloin se massaan sekoittuminen suojaa sitä. Mutta toisaalta, onko teillä... Tai niin kuin tuolla on, että kuinka moni selain on samanlainen kuin teidän. Mulla on täällä numerona 25115 on, tai niin kuin mun 1/25115 selain on samanlainen kuin mun. Joo, eli sä alat olla niin kuin jo, että minä olen niin kuin täysin, kaikki mitä mulla on selain, mitä sä kokeilin, niin ne on uniikki. Joo, sama juttu mulla. Mutta tavallaan sä alat jo niin kuin sekoittua sinne massaan, että joskin se massa ei ole iso, mutta silti. Niin, ja tuossahan on tietysti otanta-sivulla on aika pieni vielä tässä vaiheessa, mutta mä oon kyllä huomannut, että joka kerta kun mä oon käynyt, niin se on kasvanut aika paljon. Joo. Sitten kun otanta-sivu on joku EFF, jossa käy pelkästään noin vainoaraiset pellet, kuten minä, joilla ei ole JavaScriptia ja muuta, eikä se massa. Jes, mäkin oon uniikki. Onpas hieno fiilis. Tämä ei se kuulu sulla hieno fiilis. No ei niin, mutta jotenkin siitä tulee, että jes, kyllä, joo, that's me. Uniikki on nyt tällainen. Laitan nimesi tähän. Ihmiselle vähän niin kuin liian niin kuin imartelevalta tuntuva sana tässä yhteydessä. Mutta. Käytännössä mitä tämä tekee, niin on siis se, että kun sä käyt yhdellä sivulla, ja vaikka kuinka tyhjintä sit keksee ja muuta, ja vaikka vähän niin kuin muuttaisit kokoonpanoakin, niin... menet jollekin toiselle sivustolle, niin se, miten ne kaksi sivustoa näki sinut, niin pystytään niin kuin tosi pieneen joukkoon netin käyttäjiä rajaamaan. Sinänsähän tämän pelottavuutta rajoittaa se, että sivustot ei kuitenkaan vertaile, ne ei tee mitään tällaista suurta tietokantaa ja vertaile niitä toisiensa kanssa, ainakaan me ei tiedetä semmoisesta, saattaahan semmoista olla, että sinänsä se, että tuolla saa uniikin tuloksen, niin ei tarkoita sitä, että kaikki tietää, että kuka sä oot, ja niin, katsoo joka kerta, että no katso, terve Erkka. Mainostajia tämä varmasti kiinnostaa, mutta toisaalta mainostajat käyttää keksejä, se on helpompaa ja se on nopeampaa. kohta ne käyttää tätäkin. Ja... se on ihan totta. Että huolestuttavaa toi on, mutta ei tästä nyt kannata mennä paniikkiin niin kuin ensimmäisen kerran, kun mä tajusin, että IP-osoitehan on yksilöllinen, niin mä meinasin vetää nettipiuhat irti jokaisesta koneesta ja enkä enää koskaan uskalla käydä netissä. mutta tota noin, eikä tämänkään takia nyt kannata yöuniaan menettää, yöunet kannattaa menettää ihan toisten asioiden takia. No, eli tämmöisten vimpaimien kautta päästään kohta niin kuin, ihan niin kuin elokuvissa voidaan tunnistaa yksittäiset käyttäjät ihan mistä tahansa. Kyllä, kyllä. Ja se, seuraavaksi sitten tulee se tekniikka, millä pystytään sitä T-lusikasta olevasta heijastumasta niin saamaan se HD-kuvaa. Eli se, mitä CSI:ssa näette, niin someday. Sitä 2D-kuvaa niin kuin kolmiulotteisesti. Kyllä, someday CSI on, niin kuin, se on täyttä totta. Ja mikä hienointa tässä on se, että sen jälkeen, kun sä huomaat, että sä oot niin kuin uniikki, niin tietysti sä klikkaat tästä, että share on Facebook, jolloin ne tietää, kenen Facebook-tilillä se on julkaistu. Mennään viikon suomalaiseen podcastiin, eli VSP:hen, ja perinteisen tyylihän me esittelemme aina suomalaisia indie-podcasteja, jota kannattaa kuunnella. Ensi viikolla me voimme kuunnella sitten Hannun jazz-henkistä Tarula-podcastia ja annetaan Hannu itse kertoa, että mistä ja miten tähän pääsee tutustumaan. Ole hyvä. Tarula-podcast. Rentouttavaa jazz-musiikkia iltojen rätoksiin. Joka toinen perjantai. Kello 19. Striimi.netissä. Myös podcastina. Lisätietoa ja tarkempi kuvaus löytyvät osoitteesta tarulapodcast.wordpress.com. Aivan huikea letkeä tuo musiikki tuossa. Kuinka moni teistä on kuunnellut Tarula-podcastia? Joo. Minä kerran kuuntelin livenä ja olenhan minä tehnyt Hannun kanssa toki podcast-ohjelmaa musiikkiviikkoa aikana nyt. Aivan. Kuunnelkaahan. Ja osoitehan oli siis tarulapodcast.wordpress.com. Näin. Se on epäonnekasta, että Linukast käytiin viime viikolla ja nyt meillä olisi 2/3 Linukastia tässä. Mutta tämä on tarkka tämä, homma. Tämä oli Tarula-podcast-promo. Kyllä, kyllä. Ja tätä kuunnellaan ensi viikolla. Jazz-meininkiä. Great. Kiitoksia. Näin on kahlattu viikon aiheet jälleen kerran legendaarisiin tyyliin läpi. Kiitetään meidän panelisteja. Kiitoksia Ninnu, Erkka ja Henrikki. Kiitos, että pääsitte tänään taas paikalle ja kerroitte itsestäni kaiken. Lisää ilkeitä suunnitelmia ensi viikolla. No, tai sen uniikki jakso. Tämä oli tämä. Me ollaan kaikki uniikkia. Niin. Ajattelin, jotka kuuntelee tämän ohjelman, niin saattaa tajuta, että me ollaan ihan samat tyypit kuin ollaan oltu muutama kerta aikaisemminkin tässä ohjelmassa. Joo. Kiitoksia kaikille, jotka olivat myös liveen ääressä ja kiitoksia teille, jotka olette kuuntelleet tätä podcastina. Pistäkää palautetta. palaute@puhujanklubi.com on tuo osoite, johon sitä voi lähettää, tai vierailkaa meidän osoitteessa webissä, mutta älkää tulko IE6 laivalla. www.puhujanklubi.com on tuo osoite silloin. Facebookissa meiltä löytää osoitteesta facebook.com/puhujankulma ja Twitteristä twitteri.com/puhujankulma. Tulkaa sinne myös faneksi. 130 fania, aivan loistavaa. Kiitoksia, että olette olemassa. Puhujankulma jälleen ensi viikolla. Pörni kiittää ja kuittaa ja sanoo moi moi. Banaania. Amazing. Kaikille. Banaania kaikille.